اور دنیا میں نہ جانے کہاں کہاں اس وقت ہمارے ساتھ عاشقان رسول مدنی مذاکرے میں اس وقت شریک ہوں گے. آپ سوالات کیجئے اور سوال کا جواب ابھی بے جواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں. شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز وجل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر علیہ السلام سر دے کہ وہ آمد رمضان کے متعلق ہمارا ایک مدنی گلدستہ اگر اس کا کوئی وقت بھی دے دیجئے آج مدنی مذاکرے میں کب چلایا جائے وقت. گیارہویں شریف کی نسبت سے 11 بجے انشاءاللہ. آج کوئی کمپیوٹر ہے اطلاع نہیں ہے مجھے. اطلاع نہیں ہے ہوگی تو اب ہو جائے گی ابھی تک اطلاع نہیں ہے. استقبال رمضان کا بھی کوئی ہو جاتا تو مدینہ مدینہ. چلو انشاءاللہ آئندہ ہفتہ تو ہم انشاءاللہ رمضان کو پا چکے ہوں گے انشاءاللہ زندہ رہ گئے تو. یا تو دوسری شب ہوگی یا چاند رات ہوگی. تو آئندہ ہفتہ انشاءاللہ سحری وہ افطاری کے بعد نہیں معاف کیجیے تراوی کے بعد انشاءاللہ عزوجل جو مدنی مذاکرہ ہوگا تو روز ہوتا رہے گا پورے رمضان میں انشاءاللہ. اور عصر کے بعد بھی انشاءاللہ ہوگا اور دعا افطار بھی ہوگی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد مبین افطاری ہے. میں یو ایس اے کے شہر ڈیلس سے بات کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ کیا دودھ پیتے بچے کا پیشاب ناپاک ہے؟ برائے کرم جواب عطا فرما دے اور میرے اور میرے گھر والوں کی بہتر مثبت کی دعا کے لیے درخواست ہے. بچے نے دودھ پینا شروع نہ کیا ہو یعنی پیدا ہوتے ہی پیشاب کر دیا جب بھی ناپاک ہے. یہ عوام میں مشہور ہے کہ دودھ پیتے بچے کا پیشاب پاک ہوتا ہے. یہ غلط مشہور ہے ناپاک ہوتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ساؤتھ کوریا کے شہر کمنی سے محمد افضل عطاری. میرا امیر اہل سنت سے سوال ہے کہ بعض ایسے حلال پرندے جو اڑتے پھرتے ہیں مثلا کبوتر مینا وغیرہ اگر بیٹ کر دیں تو کیا ہم ان کپڑوں سے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ہماری نماز ہو جائے گی؟ جو پرندے حلال پرندے اونچا اڑتے ہیں ان کی بیٹ پاک ہوتی ہے. اگر کپڑوں پر پڑ گئے اور کسی نے نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی. البتہ یہ کہ تبعی کرائیت تو اس میں ہوتی ہے بیٹ میں مزید ہے کہ اگر دوسرا کوئی نماز پڑھا تو اس کو بھی کراہیت آئے گی کراہت آئے گی اس کو. اور اگر شادی کی دعوت ہو تو کبھی بھی کوئی بیٹ والے کپڑے پہن کر نہیں جائے گا. تو اللہ کے حضور کم از کم ایسا لباس تو ہو کہ جو آدمی کسی معزز شخص کے پاس جانے میں شرم محسوس نہ کرے. عمدہ لباس ہو نماز میں یہ اچھی بات ہے. البتہ وہ نماز ہو جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد عاشق بیگ ہے. میں انگلینڈ کے شہر برمنگھم سے بات کر رہا ہوں. پیارے باپا جان میرا آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ اگر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کسی اسلامی بھائی کے کپڑوں پر اتنی اجازت لگی ہے جس سے نماز نہیں ہوتی اور وہ نماز پڑھ جا رہے ہیں اور ہمیں اچھی طرح اندازہ ہے کہ اگر ہم انہیں بتائیں تو وہ کپڑے پاک کر لیں گے تو کیا انہیں بتانا ضروری ہے؟ پیارے باپا جان میرے اور میرے والدین کے لیے دعائیں مغفرت فرما دیجیے. سمجھ نہیں آئی، واضح نہیں تھی آواز. اگر کوئی سمجھا دے تو. یہ سوال یہ پوچھ رہے ہیں، یہ یو کے سے ان کا تعلق ہے، اور یہ کہ اگر ایسا ہے کہ کسی کے کپڑے پر کوئی مطلب ناپاکی وغیرہ نظر آ رہی ہے، مطلب زیادہ ناپاکی لگی ہوئی ہے، اور یہ کیا ہمیں اندازہ ہے کہ ہم اس کو بتائیں گے تو وہ کپڑے پاک کر لے گا، تو اس کو کیا بتانا ضروری ہو جائے گا؟ اللہ بہتر جانے میں سے. اب اٹکل سے کہوں تو ظاہر ہے کہ وہ نماز اس کی بچانی واجب سمجھ میں آتا ہے، لیکن کوئی جزیہ پتہ نہیں ہے. اگر وہ اتنی نجاست ہے کہ نماز ہوگی ہی نہیں اور اس غریب کو پتہ نہیں ہے، اور ہمیں پتہ چل گیا کہ اس کو بتائیں گے تو یہ پاک کر کے پڑھے گا یا کپڑے تبدیل کر کے پڑھ لے گا نماز، تو ویسی صورت میں بتانا واجب ہے یا کیا؟ سمجھ میں تو آتا ہے کہ بتانا واجب ہو، لیکن اب اٹکل سے جواب کیسے دیا جائے؟ انشاءاللہ اگر مفتی صاحب آپ اگر جواب دے سکتے ہیں کنفرم ہو تو. ہم آڈیو ایک سوال چلا رہے ہیں، انشاءاللہ یہ بات پر اٹھا رکھتے ہیں انشاءاللہ، اگر مل گیا جواب انشاءاللہ. میرا نام دشان ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. 15 شعبان کے بعد روزے رکھنا منع ہے یا رکھ سکتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے اقوال تو ہیں بزرگوں کے، لیکن اس میں کسی نے اگر 15 شعبان المعظم کے بعد روزے رکھے تو اس کو کوئی ممانعت ایسی نہیں ہے. ہاں وہ جس کو یوں ہو کہ اگر یہ 15 شعبان المعظم کے بعد روزے رکھے گا تو کمزور پڑ جائے گا، رمضان کے روزے اور عبادتیں اس پر شاق ہوں گی، دشوار ہوں گی، تو اس کے لیے بہتر یہ کہ وہ نہ رکھے اب روزے، کھائے پیے طاقت بنائے تاکہ وہ رمضان شریف کے فرض روزے رکھ سکے. تو بعض بزرگوں سے تھا کہ وہ نہیں رکھتے تھے 15 شعبان کے بعد، اس طرح کے کچھ مطالعہ میں آیا ہے، لیکن جو رکھتا اس کو کوئی برا بلا کہنے یا غلط کر رہا ایسا کہنے کی حاجت نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ نجاستوں کا بیان مع کپڑے پاک کرنے کا طریقہ، وہ ابھی جو مدنی منہ نے سوال کیا تھا یو کے سے، اس کے جواب. کسی دوسرے مسلمان کے کپڑے میں نجاست لگی دیکھی اور غالب گمان ہے کہ اس کو خبر کرے گا تو پاک کر لے گا، تو اب خبر کرنا ہے اس کو بتانا واجب ہے. ایسی صورت میں خبر نہیں کرے گا تو گناہگار ہوگا. بہار شریعت حصہ 2 پیج نمبر 127 کے حوالے سے یہ جزئیہ، یہ مسئلہ ہے. اسلامی بہن نے اگر نامحرم مثلا بھابھی نے دیور کے کپڑے میں نجاست دیکھی تو بتانا ضروری نہیں. یہ بہار شریف کا جزیہ نہیں ہے، یہ الگ سے لکھا ہوا ہے. اس سے اندازہ لگائیں کہ دیور بھابھی کو کتنا دور رہنا ہے ایک دوسرے سے، کہ نجاست لگی ہوئی تب بھی دیور کو بھابھی مطلع نہ کرے، نہ بتائے، اس سے فری ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن آج کل تو بالکل دیور کو چھوٹا بھائی بول کر خدا جانے کیا کیا ہوتا ہے. تو دیور بھابھی کا پردہ ہے، بہنوئی اور سالی کا پردہ ہے، یہ ذہن میں رہے. آج کل تو سارے اور کزن کا سب کا آپس میں پردہ ہے، خالہ زاد، پھوپھی زاد، ماموں زاد، ان سب کو انگلش میں کزن بولتے ہیں، کزن یا کزن، تو یہ سب کا آپس میں پردہ ہے اور عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ خطرہ ہے اس میں. جیسے حدیث میں دیور کو موت کہا گیا، بھابھی کہنے کے بہت زیادہ خطرہ ہے کہ یہ آپس میں ان کا فری ہونا زیادہ قریب ہوتا ہے بڑا گناہ ہونے میں. عام اجنبی جو ہوتے ہیں نا ان میں تکلف ہوگا زیادہ دشواری ہوگی, یہاں دشواری کم ہے تو گناہ میں پڑنے کا اندیشہ اور بڑھ جاتا ہے. تو اس لیے ان سب رشتہ داروں میں پردہ پردہ پردہ, اسی طرح چچی تائی مومانی سے بھی پردہ ہے, پیر اور مریدنی کا بھی پردہ ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ پیر روحانی باپ ہے تو بیٹی مریدنی روحانی بیٹی ہے تو یہ پردہ اٹھا دیا جائے, نہیں پردہ ہے. منہ بولے باپ بیٹے میں پردہ ہے, منہ بولے باپ بیٹی اور منہ بولے ماں بیٹے میں بھی پردہ ہے. لے پالک جو بچے ہوتے ہیں نا تو وہ بھی جب مرد عورت کے مسائل سمجھنے لگتے ہیں نا جو قرآن میں ذکر ہے اس کا, تو اب ان کا بھی پردہ ہے. یعنی بالغ ہو گیا جس بچے کو پالا تھا کسی نے, تو اب وہ عورت جو ہے اس کا اور اس منہ بولے بیٹے کا لے پالک بیٹے کا پردہ ہے. ہے بہت دشوار, اس سے بچنا بہت دشوار ہے. تو جب لے پالک کوئی لے نا تو اس کو یہ مسائل پتا ہونے چاہیے, ورنہ نہ لے. پھر یہ عمل کر سکتی ہے تو لے. اس طرح بچی لے پالک تو جو بھی مرد ہیں یا وہ اس کے دیگر بیٹے ہیں ان سب کے پردے ہیں. اس کے لیے پردے کے بارے میں سوال جواب یہ کتاب مکتبۃ المدینہ کی سب کو پڑھنی چاہیے, ورنہ یہ کہ وہ رات دن گناہ ہوتے رہیں گے. باپا اگر یہاں موقع ہو تو کیا رضائی رشتہ قائم کرنے کی کوئی صورت بنا لینی چاہیے جس میں پردے کی جو معاملات ہے اس کو؟ اور رضائی رشتہ جو ہے رشتہ رضائی رشتہ یعنی دودھ کا رشتہ. ہاں مثلا یہ کہ جس عورت کو لے پالک بچہ لینا ہے اب وہ مل رہا ہے بہت چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ مل رہا ہے, تو اب اس بچے کو اپنی بہن کا دودھ پلا دیا, تو مثلا اپنی بہن کا دودھ اس نے پلا دیا تو اب وہ بچہ جو ہے نا اس کا وہ دودھ کے رشتے سے بھانجا ہو گیا, اب پردہ نہیں ہے اس عورت کا اس لڑکے سے. تو ایسی کوئی صورت ممکن ہو یہ تو ہے نا کہ ایسا موقع ہو اتفاق کے جب کسی کا بچہ لیا تو ادھر بھی دودھ ہو, اور تھوڑے عرصے میں اگر اس کے یہاں پھر بیٹے کی ولادت ہو گئی, اب وہ جو دو گھر میں بڑے ہوں گے تو پھر مسائل پیدا ہو جائیں گے, پھر وہ خالہ زاد بہن والا مسئلہ ہو جائے. تو یہ آپ نے جو ارشاد فرمایا کہ ان رشتوں کو پر لیا جائے سمجھ لیا جائے, یا اس اگر اس طرح کا کوئی قدم اٹھانے سے پہلے اگر کسی مفتی اسلام یا دارالعلوم تحریر السنہ سے رابطہ کر لیا جائے کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں ہمیں کیا کیا احتیاطیں کرنی چاہیے تو بھی مدینہ مدینہ. بچہ سب کو چاہیے, عافیت کسی کسی کو چاہیے, پھر چاہے وہ بچہ سارا گھر صاف کر کے چلا جائے یا جائیداد کے لیے ماں باپ کا خون کر دے اللہ نہ کرے, یا ہیروئن پیے اور گھر کے برتن بیچ کر آ جائے, مگر بچہ چاہیے. پھر بھلے بیزار ہوں موت کی دعا کرتے ہوں, اس لیے اللہ کی بارگاہ میں بچہ بھلے مانگے, مانگنا چاہیے کوئی حرج نہیں, عافیت کے ساتھ یا اللہ میں عافیت والی اولاد دے, نیک اولاد دے, تندرست اولاد دے. لفظ عافیت بہت جامع ہے, اگر ہم نے عافیت مانگ لی نا تو صحت بھی انشاءاللہ شامل ہے, اس کی بھلائی نیکی تقوی یہ سب اس میں آ گیا. یا اللہ ہمیں عافیت والی اولاد دے. کہ جس کو دیکھو نا کہ میں تو خیر یہ باتیں تو کہتا ہی رہتا ہوں, لیکن جب بھی اولاد کا کہتے خالی یہ بولتے ہیں ہم کو نرینا اولاد کی دعا کر دیں, ہمارے اولاد نہیں ہے اتنے سال ہوئے, یوں ہی کہتے ہیں. عافیت تو کوئی بہت منجا ہوا اور پہنچا ہوا ہو نا تو شاید وہ کہے گا کہ عافیت والی دعا چاہیے. مجھے جو یاد پڑتا ہے وہ ہزاروں لاکھوں میں کہتا ہوں کہ عافیت والی دعا, حالانکہ میں بولتا رہتا ہوں وہ سنتے بھی رہتے ہوں گے لیکن ذہن پہ نہیں لیتے کہ مجھے کیا کہنا چاہیے. تو بولنے کے مواقع ہوتے ہیں, قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں, کب آپ نے کہا کسی نے دعا کر دی کب اور وہ قبول ہو گئی, اور آپ نے عافیت کہنا نہیں بھول گئے آپ اور پھر وہ آزمائش ہو گئی. جیسے کہ ایک حکایت ہے کہ ایک شخص جل کر فوت ہو گیا تو کسی نے خواب میں دیکھ کر اس کو پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا, تو اس نے کہا کہ مجھ سے کہا گیا کہ تم ایمان پر خاتمے کی دعا مانگتے تھے تو ہم نے تم پر ایمان پر دنیا سے اٹھایا, مگر تم ساتھ میں عافیت کی دعا نہیں کرتے تھے کہ ایمان و عافیت کے ساتھ موت آئے. تو چونکہ تم عافیت کا نہیں کہتے تھے ایمان کا کہتے تھے, تو ایمان پر تو تم کو ہم نے موت دی, اگر عافیت کی بھی دعا کرتے تو ہم تم کو جلا کر نہ مارتے. تو اس لیے عافیت, ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ میں شہادت زیر گنبد خضرا جلوہ محبوب میں مل جائے تو کیا بات ہے. اب یہ دیکھو میں نے جو دعا کے الفاظ کہے وہ کتنے جامع, اور عافیت, سلامتی, ایمان, جلوہ محبوب, مدینہ, گنبد خضرا کا سایہ سب آ گیا اس میں. تو اس کو رٹ لیں. یا اللہ مجھے زیر گنبد خضرا جلوہ محبوب میں عافیت کے ساتھ شہادت نصیب فرما. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اب زیر گنبد خضرا کا تو عافیت انڈرسٹوڈ ہے, معاف کیجئے مدینہ انڈرسٹوڈ ہے, کہ گنبد خضرا ایک ہی جگہ ہے پوری کائنات میں, ایک ہی ہے سبز گنبد. اعزاز یہ روزہ, اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو, افلاک میں تو گنبد خضرا نہیں کوئی. خم ہو گئی پشت فلک اس تان زمین سے, سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ سلامت رکھے گنبد خضرا, تجھ کو دیکھ لیتے ہیں تجھے پیاس بجھا لیتے ہیں. گنبد خضرا خدا تجھ کو سلامت رکھے, گنبد خضرا خدا تجھ کو سلامت رکھے, دیکھ لیتے ہیں تو پیاس بجھا لیتے ہیں, دیکھ لیتے ہیں تجھے پیاس بجھا لیتے ہیں. ہے کوئی پڑھنے والا؟ نعت خوان ہے مگر وہ میرے کو لگتا ہے وہ غور و خوض میں, ان سے تو پوچھ لیں بابا ابھی تو ہاتھ واتھ کس کا شعر نے کیا ہے, دو چار چیزیں جو اپنے پوچھے ڈالی ہیں. ہے کوئی حضرت وغیرہ کا نہیں ہے؟ پہلے جو میں نے شعر عرض کی نا کہ وہ سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا, یہ ہمارے کئی اشعار یاد ہوں گے, کس کا یہ بھی پتا ہوگا. چلو اگر بتانا چاہے کوئی نعت خوان, یہ تو اطمینان سے آتے ہوں گے نا کہ جلدی جلدی تو پڑھنے کا موقع ملنا مشکل ہے. دوسرے کیمرے پہ نظر آ رہے ہیں جی. نعت خوان اسلام بھائی, سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا. چار نعت خواہ ہیں تو چلے بتائیں. خم ہو گئی پشت فلک اس تان زمین سے, سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا, یہ شعر کس کا ہے؟ اعلی حضرت کا. سوچ کے بتانا. ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا. ماشاء اللہ, جواب درست ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوشل میڈیا کے ذریعے جو سوالات ہمیں مل رہے ہیں ان میں ایک سوال ہے کہ وہ آفس اور وہ ادارے جو 24 گھنٹے کھلے رہتے ہیں, اوپن رہتے ہیں, ان میں نائٹ شفٹ والے صفائی وغیرہ بھی کرتے ہیں تو کیا حکم ہے, کیونکہ رات میں جھاڑو وغیرہ دینے سے رسک میں تنگی آتی ہے. جائز تو ہے, اب بزرگوں کے اقوال ہوتے ہیں تو اس پر بھی عمل کرنا اچھا ہوتا ہے, لیکن اگر کوئی کرتا ہے رات کو جھاڑو اس کا بھی پھر لکھا ہے خصوصاً کپڑے سے جھاڑو, تو کپڑے سے جھاڑو تو کم ہی لوگ نکالتے ہیں. جھاڑو سے اب تو جھاڑو کی بھی مشینیں آ گئی ہیں, وہ جو کارپیٹ ہوتا ہے تو اس میں جھاڑو. ویکیوم کلینر, ویکیوم

اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. میرا نام محمد ریحان تالی ہے. میں ساؤتھ افریقہ سے عرض کر رہا ہوں. پیارا باپ دان یہ بتائیے چھوٹے مجنی منوں کو کس عمر میں پہلا روزہ رکھنا چاہیے؟ بداس اللہ خیلا اے خدا اے خدا ان کو آبا ان کے سامنے کھلا کے ساؤد. ماشاء اللہ مدنی منہ نے دعائیں بھی دی. دیکھو مدنی منا اور مدنی منی کب روزہ رکھے؟ آج کل تو وہ جلدی جلدی روزہ رکھواتے ہیں، خود تحفے ملتے ہیں، او دھوم مچتی ہے اور بچہ چاہے تڑپتا رہے اس کو نہ کھلاتے ہیں نہ پانی پلاتے ہیں. اگر میں اس کو ظلم کہوں تو کسی کو برا لگ جائے گا. وہ مانگتا ہے پانی پھر بھی نہیں پلاتے، مانگتا ہوگا پھر بھی نہیں پلاتے، اور اس کو گھماتے ہیں پھراتے ہیں اس طرح. میں نے کچھ اور کیا کھلاتے پلاتے نہیں ہیں، مانگنے پر بھی نہیں کھلاتے پلاتے. چلو بہرحال یہ کہ ایسا چھوٹا بچہ کہ جو جس کو بھوک پیاس لگے، چھوٹا بچہ تو وہ اگر مطالبہ کرے تو اس کو کھلانا پلانا یہ ضروری ہے والدین کے لیے. تو اب یہ اتنا چھوٹا بچہ ہوتا ہے جو نیت پر بھی قادر نہیں ہے روزے کی، تو اس کو یہ روزہ ہوا ہی نہیں نا تو بھوکا پیاسا رکھتے ہیں بےچارے کو. تحفے وصول ہوتے ہیں، ایک تقریب ہوتی ہے، دعوتیں ہوتی ہیں، وہ پھر اخباروں میں آتا ہوگا تو ہو سکتا ہے کوئی چینلز والے بھی حوصلہ افزائیاں کرتے ہوں گے ناظرین بڑھانے کے لیے. کیونکہ اب ایک بچے کو دکھانا ہے جس دن تو اس کا خاندان فون چلے جائیں گے، سوشل میڈیا میں دیتے ہوں گے کہ ہمارا بچہ پہلا روزہ تو وہ فلاں چینل پر آپ دیکھ لینا اتنے بجے. تو یوں مطلب یہ سب تماشے کرتے ہیں. اللہ کے لیے روزہ رکھنا تو اس لیے وہ اتنا سمجھدار ہو، جیسے سات برس کا ہو جائے نا تو یہ سمجھدار ہوتا ہے. سات برس کے بچے کو تو روزہ طاقت ہو تو اس کو رکھوانا چاہیے. تو ایسا بچہ جو طاقت والا ہو، روزہ رکھنے پر قادر ہو اور روزے کو سمجھتا ہو، نیت بھی کر سکتا ہو کہ واقعی کہ اس کو پتا ہو کہ روزہ بولتے کس کو ہیں، تو نیت کر لے روزے کی، تو یہ سب اس صورت میں اس کو چھوٹے بچے کو روزہ رکھوا سکتے ہیں. پاپا اگر رکھوایا روزہ تو اب وہ مطلب نظر آ رہا ہے کہ پیاس یا کھانا، پوچھ رہا ہے کہ بابا میں کھانا کھا لوں، اگر بس ذہن سازی کیجئے، منع نہ کیا جائے، بیٹا آپ دیکھ لو تھوڑا سا ٹائم باقی ہے کہ اب پورا کرو گے تو روزہ ہو جائے گا، آگے آپ کی مرضی. اس طرح کچھ وہ نیت پر قادر بھی تو ہو نا، اگر اس کی نیت ہی نہیں ہے. اب اس کو بیٹا آپ نے روزہ کہاں رکھا ہے؟ فریج میں رکھا ہے. کوئی بچہ آپ پوچھو مدنی منوں کو تو بیٹا روزہ کہاں رکھا تھا؟ پیٹ میں رکھا ہے. ارے پتا ہی نہیں روزہ کہاں رکھا جاتا ہے. روزے کی ڈیفینیشن ہی نہیں پتا, روزے کی تعریف. خیر یہ تو بہت لوگوں کو شاید یوں ہوگا کہ روزے کی تعریف کیا. روزے کی تعریف یہ کہ صبح صادق سے لے کر نیت کے ساتھ, روزے کی نیت کے ساتھ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک قصدن کھانے پینے اور جمع سے رکے رہنے کا نام ہے روزہ. تو یہ تو اس بچے کو بیچارے کو کیا ہوتا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی میں نے پہلا روزہ کب رکھا؟ یہ مائک پر پوچھنا چاہیے بابا. آپ نے ہمارے ساتھ جو ہے مدنی منی ہے وہ ایک سوال آپ سے اسی سے متعلق کرنا چاہ رہی ہیں. پیارے پاپا جان, آپ کی روزہ کشائی کیسے ہوئی؟ میری روزہ کشائی کیسے ہوئی تو یہ منی کو پتا ہے کہ پہلا روزہ ہوتا ہے اس کی روزہ کشائی کی تقریب اور یہ ہوتی ہے. پہلا روزہ کب ہے یہ نہیں بولا انہوں نے. ماشاء اللہ مجھے مدنی منی یاد نہیں ہے, نہ اس وقت شاید کوئی ایسا دم دھڑک کا ہوتا نہیں ہوگا, یہ بھی ہو سکتا ہے. ہم لوگ تو ویسے ہی بیٹے غریب تھے, برف کا پانی لینے کے لیے شاید برف کے پیسے مشکل ہوتے ہوں گے. تو ہم مطلب جب رمضان شریف آتا تھا چھوٹے ہوتے تھے نا, وہ گرمیاں ہوتی تھی ان دنوں, پھر سردیوں میں بھی رمضان آیا. رمضان مبارک ہر موسم میں تشریف لاتا ہے. رمضان المبارک ہر موسم میں تشریف لاتا ہے. تو ہم جب چھوٹے تھے تو سخت گرمیاں ہوتی تھیں, تو رمضان میں خوشی بڑی ہوتی تھی. اور ہمارے گھر کے قریب ایک جگہ پر کوئی آدمی ہوتا تھا, وہ پانی کے وہ ٹب رکھتا. اس وقت ہم کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اس کو ٹب بولتے ہیں. پانی بھرا ہوا رکھتا تھا, اس میں برف ڈالتا تھا اور یہ پلاتا تھا. ہم وہ پینے جاتے تھے پانی پینے شام کو. تو وہ تو مغرب کے وقت پلاتا ہوگا ظاہر ہے, تو کچھ دیر تک پلاتا رہتا ہوگا مغرب کے بعد. اوقات نہیں پتا اس کے, اور یہ پلاتا تھا یہ روزہ داروں کو پانی. ہم کو بھی پلا دیتا تھا, منع نہیں کرتا تھا کسی بھی جو چاہے پی لے. اور تو ہم بولتے تھے چلو چلو ٹھنڈا پانی پینے چلتے ہیں. ٹھنڈا پانی فریج کا تو نام بھی نہیں سنا تھا یار. حالانکہ برف ان دنوں دو پیسے کی ملتی تھی, آنا دو پیسے کی شاید پیس ملتا تھا. تنخواہ بھی تھوڑی ہوتی تھی ان دنوں. تو بہرحال مجھے اپنی روزہ کشائی کی کوئی تقریب جو ہے وہ یاد نہیں ہے کہ کتنی عمر میں روزہ رکھا اور میری روزہ کشائی بھی کوئی دعوتیں ہوئی تھی, ایسا کچھ نہیں ہے. پتہ نہیں ہے مجھے لادری. اچھا بابا یہ آج کل جو ہے مدنی منوں کی روزہ کشائی کا بڑا, جی جی جی مدنی منوں کی روزہ کشائی کا جو ہے بڑا سلسلہ ہوتا ہے, تو ہماری مدنی منی بھی یہی معلوم کرنا چاہ رہی ہیں کہ ہم جو ہے اپنی روزہ کشائی کیسے کریں, ان کا کیا اہتمام ہونا چاہیے؟ روزہ کشائی کے معنی کیا؟ جب پرچم کشائی ہوتا ہے. جی روزہ کشائی مانے روزہ کھلائی, یہی سمجھ میں آتا ہے. کشادہ کر وہ تو کشادہ کرنا ہے نا, کہ کھولنا پھیلانا. تو روزہ کشائی سے مراد ہے روزہ کھلوانے کی رسم. تو اس میں یہ کہ عمدہ کھانے پکاتے ہیں, پکوڑیاں سموسے اور مختلف پھیرنیاں, تو پھیرنی تو بولتے نہیں ہیں, کسٹرڈ وغیرہ وہ ہوتے ہیں. جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, شرم کوئی حرج نہیں ہے. کھلانے پلانے میں اچھی نیتوں سے اگر ہم کھلائیں گے مسلمانوں کو ثواب ملے گا. روزہ کے علاوہ بھی اگر کوئی مسلمان کو کھلائے گا تو ثواب ملے گا. بلکہ حدیثوں میں یہ موجود ہے کہ یہ کسی مسلمان کو کھلانا, یہ مضمون موجود ہے, کسی مسلمان کو کھلانا یہ مغفرت واجب کرانے والے کاموں میں سے. کھلانا پلانا تو بہت اچھا کام ہے, بڑے ثواب کا کام ہے, جبکہ رضا الہی کے لیے ہو, فخر و تفاخر اور دکھانے کے لیے نہ ہو, واہ واہ کروانے کے لیے نہ ہو, اللہ کی رضا کے لیے ہو, اچھی نیت ہو اللہ کی رضا کی, ثواب کی تو کھلانا چاہیے ثواب ملے گا. اچھا وہ روزہ بچے کو کب رکھوایا جائے اس کا مسئلہ فتح رضویہ جلد دسویں میں کیا فرماتے ہیں علماء دین, یہ صفحہ نمبر ہے 344, فتح رضویہ پیج نمبر 344 پر سوال شروع ہوتا ہے. کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے میں کہ نابالغ لڑکا کہ نوافل میں قرآن شریف پڑھتا ہے اگر بوجہ کثرت ضعف ہو, محنت یعنی کمزوری, روزہ افطار کرے تو جائز ہے یا نہیں, روزہ توڑ دے تو جائز ہے یا نہیں, روزہ افطار کرے نہ رکھے. تو اعلی حضرت نے جواب دیا نابالغ پر تو قلم شرع جاری نہیں, وہ اگر بے عذرے اگر وہ اگر بے عذر بھی افطار کرے اسے گناہ نہ کہیں گے. توڑنے کے معنی میں سمجھ میں آتا ہے کہ رکھ لیا پھر توڑا, وہ میں سمجھ گیا کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھے چاند دیکھ کر افطار کرے, وہ ان معنی میں آپ افطار لے رہے ہیں تو یا تو دونوں ہی معنی صحیح ہیں, آگے ہو سکتا ہے کہ اس کی صراحت ہو جائے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین افراد سے قلم اٹھا لیا گیا ہے, ان میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کا بھی ذکر فرمایا جو ابھی بلوغت کو نہیں پہنچا یعنی بالغ نہیں ہوا. آگے چل کر وہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کچھ جزیات نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں ظاہر یہ احکام حدیث و فقہ میں مطلق و عام, تو ولی یعنی سرپرست نابالغ ہفت سالہ یعنی سات سال کے بچے یا اس سے بڑے کو اسی وقت ترک صوم یعنی روزہ ترک کرنے کی اجازت دے سکتا ہے جبکہ فی نفس ہی روزہ اسے ضرر پہنچائے, ورنہ بلا عذر شرعی اگر روزہ چھوڑائے گا یا چھوڑنے پر سکوت کرے گا گناہگار ہوگا. یہ تو ہے سات سال کے بچوں کو روزہ رکھوانے کا کہ جب وہ قوی ہو تو اب اس کو روزہ رکھوانا ضروری ہے سرپرست کے لیے, باپ سرپرست ہے یا باپ نہیں ہے تو جو بھی اس کا سرپرست ہے اس پر یہ لازم ہے واجب ہے کہ اس کو نماز کا حکم دے اور روزہ بھی اس کو رکھوائے, لیکن روزے میں یہ کہ اس میں طاقت ہو برداشت کرنے کی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمارے پاس سوشل میڈیا کے ذریعے بھی اور ویب سائٹ کے لائیو چیٹ کے ذریعے بھی اور دیگر میسیجز کے ذریعے بھی کافی سارے سوالات جمع ہو چکے ہیں ماشاءاللہ. اب آپ ذرا یہ ارشاد فرما دیں, کسی نے آپ سے ہمارے لائیو چیٹ کے ذریعے پوچھا ہے کہ آپ کے پیرو مرشد کا نام کیا ہے اور آپ کو ابو البلال کیوں کہتے ہیں؟ میرے پیرو مرشد کا نام تو مشہور ہے, اعلی حضرت کے خلیفہ سیدی قطب مدینہ ضیاء الدین احمد قادری رضوی علیہ رحمت اللہ القوی جو مدینہ شریف میں کم و بیش 77 سال حاضر رہے اور وہیں انتقال فرمایا, جنت البقیع میں سیدہ خاتون جنت کے قدموں میں آپ کا مزار ہے, ڈھونڈنے مت جانا وہاں کوئی گنبد وغیرہ نہیں بنا ہوا, تو وہاں آپ کو آخری آرام گاہ اہل بیت اطہار کے جہاں جو ہمارے سلسلے میں سادات کرام اور اہل بیت سے بڑی محبت ہے قادریوں میں خصوصاً رضویوں میں، اعلی حضرت کے تو سیدوں کے ادب کا کتنے واقعات ملتے ہیں، تو صحابہ و اہل بیت سبھی سے ہم کو پیار ہے الحمدللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پھر وہ ابو بلال ابو البلال، یہ ترکیب نہیں ٹھیک عربی قاعدے کے لحاظ سے، ابو بلال تو اس میں یہ ہے کہ مجھے جب کسی نے توجہ دلائی کنیت سنت ہے، بہت برسوں پرانی بات ہے، تو پھر میں نے اپنے بیٹے چھوٹے بیٹے کی نسبت سے اپنا ابو بلال وہ کنیت رکھی. بڑا بیٹا اس کا نام پکارنے والا رضا ہے، مگر میں نے ابو رضا قصدن کنیت نہیں رکھی. اس کی حکمت عرض کرتا ہوں، میری طبیعت تھوڑی حساس ہے اور بہت زیادہ کبھی سوچ ڈالتا ہوں مجھے، یعنی کہ حالانکہ اس وقت میری اتنی اٹھان نہیں تھی شہرت جتنی اب ہے، اب تو اگر سوشل میڈیا کا دور بھی آ گیا. میں نے یہ سوچا، میں نے کہا کہ خائنین کی ایک تعداد ہے جو میرے رضا پر سب و شتم کرتی ہے. اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان پر کو برا بھلا کہتی ہے، جس کو کیا ہوتی ہے بیر ہوتا ہے خاموخا کا، تو بولتے ہیں برا بھلا لوگ، مطلب اللہ تعالیٰ پر اعتراضات کرتے ہیں نعوذ باللہ. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان مبارک گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں، نہ وہ اللہ کی شان گھٹا سکتے ہیں نہ مصطفیٰ کی شان میں فرق لا سکتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو ناممکن ہے. تو گھٹائے کہ کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، تو گھٹائے کہ کسی کے نہ گھٹائے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا. جب اللہ نے بڑھایا اپنے محبوب کو تو کون گھٹا سکتا ہے. تو خیر، تو میں یہ سوچا کہ اگر میں بھی مزید بڑھ رہا ہوں آگے الحمدللہ، اور اس وقت بھی نام تو تھا میرا، تو دیکھا پھر ابو الرضا کے معنی جو ہے رضا کا، رضا والا یہ معنی بھی ہے، اور ابو کے معنی باپ بھی ہوتے ہیں، تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ رضا کو برا بلا کہتے کہتے پھر میرے بھی کچھ ایسی باتیں ڈال دیں کہ یہ دیکھو یہ معاذ اللہ رضا کا باپ اس سے دو قدم آگے، نعوذ باللہ. میں نے کہا اس طرح کی کوئی، یعنی کہ دشمنان اسلام تو طرح طرح کی باتیں کرتے ہوتے ہیں، میں نے کہا یہ ایسا کچھ کرے نہیں. تو میں نے کہا پھر یہ ابو بلال کے وہ صحابی کی نسبت ہے، بلال والا ان کو نہیں بولیں گے کچھ. یہ میرا ذہن تھا اور شاید یہ صحیح بھی تھا. اب مجھے واقعی اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت اور شہرت دی ہے کہ وہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ زوال نعمت سے بچائے، اور اس شہرت کے، جو شہرت میں ابتدا شین سے ہوتی ہے تو شر کی ابتدا بھی شین سے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اس شہرت کی وجہ سے شر سے پناہ عطا فرمائے، نہ کہ میں شر میں نہ جا پڑوں، مجھ سے بھی شر صادر نہ ہو اور میرے ساتھ بھی شر نہ ہو. اللہ مجھے بس بھلا کر دے، میں بھلا رہوں اور مسلمانوں کی بھلائی چاہتا رہوں. اپنے بچے کا نام میں نے احمد رکھا پکارنے کے لیے رضا. پھر مجھے احساس ہوا اسی کے بچپن میں، کچھ سالوں کے بعد میں نے کہا یہ میرا بیٹا ہے، ہو سکتا ہے شاید یہ بھی شہرت پکڑ جائے. تو پھر احمد رضا، تو ایک تو احمد رضا ہمارے دلوں میں تاجدار ہے، تو پھر یہ لوگ آئندہ نسلیں کنفیوز ہوں گی کہ کون سا احمد رضا. تو میں نے پھر اپنے احمد رضا کا نام تو احمد باقی رکھا ہے، رضا کی جگہ اس کا نام عبید رضا کر دیا. عبید یہ عبد کی تصغیر، چھوٹا نے رضا کا چھوٹا سا غلام، یہ میں نے مانا اس میں کر دیے. عبید کے معنی بچہ بھی ہوتا ہے نا, لڑکا شاید, غلام کے معنی لڑکا ہوتا ہے. تو عبید یہ عبد کی تصغیر یعنی عبد کا چھوٹا کرنا, تو عبید الرضا یوں میں نے کر دیا تاکہ غلط فہمی نہ ہو. تو یہ اپنی اپنی اپنی سوچیں ہوتی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو مدنی سوچیں عطا فرمائے کہ ہم اپنے مستقبل کے بارے میں بھی ایسا سوچتے رہے کہ ہماری وجہ سے دین کو کوئی نقصان نہ پہنچے, ہماری کوئی ایسی غلطی نہ ہو. سوشل میڈیا والوں خاص کر میں درخواستیں کرتا رہتا ہوں کہ اگر ایک بھی غلط بات آپ کی طرف منسوب ہو گئی نا, آپ نے کر دی تو غلط بات, تو پھر یہ چلتی رہی ہے, آپ مارے جاؤ گے. یعنی کہ پتہ نہیں کیا کیا کیا کیا لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. میں کیا کیا مطلب میں نے آپ کو بولوں, ایک ایسی عجیب و غریب مجھ تک وہ سوشل میڈیا کے ذریعے بات پہنچی ہے, مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں اس کی وضاحت کروں یا نہیں کروں. حالانکہ ایسی منسوخ کر دی ہے بات, کل کی بات ہے, کل میں نے جو مدنی مذاکرہ ہوا تو اس کی طرف نسبت کر کے ایک بات کسی نے کر دی ہے سوشل میڈیا پر. آج میں نے مجھے ابھی میں نے دیکھا تھا, شاید عشاء کے بعد دیکھا سر, میرا جی چاہ کے میں ابھی سوتی پیغام دوں اور سوشل میڈیا پر میں بھی ڈال دوں کہ یہ جھوٹ ہے, مطلب کروں کیا. ایسا نہ ہو پھر دوبارہ جنگ چھڑ جائے کہیں یار, جنگیں تو چھڑی ہوئی ہیں, ون سائڈ چھڑی ہوئی ہے. میں نہیں پڑتا, میں میدان میں رنگ میں آتا ہی نہیں, لیکن ایک جھوٹی بات میری طرف منسوب کی گئی ہے کہ میں نے مثال کے چلے وہ کیا اسی مضمون کی بات ہے کہ میں حکم کرتا ہوں, میرا آرڈر ہے کہ فلاں سے سب معافیا مانگو. وہ کسی نے دے دی ہے, کسی کا نام لکھ کر, میں نے ایسی بات کوئی نہیں کہی, سمجھنے والے سمجھ جائیں گے, اس کو فوراً ڈیلیٹ کر دیں, میں نے ایسا کوئی نہیں کہا. تو جتنا وہ ریکارڈ بنا ہوا ہے اس کو بھی چیک کیا جا سکتا ہے, اور بعد میں جو میں نے مطلب یعنی کہ وہ خصوصی مدنی مذاکرے میں کہا, ہزاروں سننے والے ہوں گے کہ میں نے کسی کا نام لے کر اس میں کہیں بھی نہیں کہا کہ فلاں سے معافیا مانگو, ایسا کچھ نہیں کہا میں نے. ہاں جس نے جس کی بھی دل آزاری کی ہو, حق تلفی کی ہو, اس سے معافی مانگنا تو لازم ہوتا ہے, واجب ہوتا ہے, تو کسی طرح اس کو راضی کرے, وہ معاف کر دے, اور اللہ سے توبہ بھی اس میں لازم ہوتی ہے. اگر کسی بندے کی حق تلفی کی تو توبہ بھی کرے اللہ کی بارگاہ میں, اس بندے کا حق بھی ادا کرے, چاہے وہ معافی کے ذریعے ہو یا تلافی کے ذریعے ہو. جب کوئی اس کا پیسے دبا لیے تو اس کو پیسے بھی دے اور اس سے اس کو راضی بھی کرے. اس کو دل آزاری ہوئی, دل کو تشویش ہوئی, پریشانی ہوئی, اللہ تعالیٰ سے بھی توبہ کرے. تو میری دل آزاریوں کا سلسلہ تو طویل ہے, کر رہے ہیں لوگ, تو میں تو ایڈوانس میں سب کو میں نے اپنے طور پر تو معافی کیا ہوا ہے, لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر بھی توبہ رہے گی. اور اب یہ کہ یہ اللہ بہتر جانے کہ اس طرح سب کو معاف ہو بھی جاتا ہے یا کیا. تو یوں مطلب یہ کہ دل آزاری کسی مسلمان کی کوئی کیوں کرے, کیوں کرنی چاہیے, ہم کو بچنا چاہیے. سوشل میڈیا اس لیے تھوڑی یار کہ ہم جس کو چاہے ڈیگریڈ کرتے رہیں, اس کو بیچارے کو خواب میں بھی پتا نہ ہو ایسی ایسی باتیں اس کی طرف منسوب کر دیں ہم, اس کو بھی سوشل میڈیا پر دیکھ کر پتا چلے گا اچھا میرا یہ جرم بھی کبھی ہوا ہے کسی کے خواب میں جو مجھ پر آ گیا ہے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. تو کوئی ایسی باتیں میری طرف منسوب ہو یا کسی بھی مسلمان کی طرف منسوب ہو تو اس کو آگے بھی نہیں بڑھانی چاہیے, اور یا کم از کم اگر ممکنہ صورت میں تصدیق کر لی جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. فہد رضا عطاری, زمزم نگر, حیدرآباد. امیر سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ کا فارسی مقولہ ہے, ترجمہ کچھ یوں ہے, اللہ کے ولی کی ایک لمحے کی صحبت 100 سالہ بے ریا عبادت سے افضل ہے, کیا یہ فضیلت اولیاء کرام کی ظاہری حیات تک ہے یا ان کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ان کے مزار فیضل ان کے مزار پر میں جانے سے بھی ان کی صحبت پانے کا اطلاق ہوگا اور یہ فضیلت ملے گی, اور آج کل کے ٹیکنالوجی کے دور میں اسکائپ, سوشل میڈیا, ٹی وی چینل کے ذریعے براہ راست کسی ولی کامل کے ملفوظہ سننے والے کو بھی یہ فضیلت حاصل ہوگی یا نہیں؟ براہ کرم جواب ارشاد فرما دیں میرے اور میرے گھر والوں کے لیے. دعائے مغفرت ایمان پر خاتمے اور حاضری مدینہ کی دعا فرما دیں. یہ شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ کا غالباً شعر ہے, صحبت صالح ترا صالح کند, یعنی یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از صد سالہ طاعت بیریا, یعنی اولیاء کرام کی گھڑی بھر کی صحبت سو سال کی خالص عبادت سے بھی بہتر ہے, بہتر اور افضل, ان دونوں میں کچھ فرق سمجھ میں آتا ہے, بہتر اور چیز اور افضل اور چیز, واللہ اعلم کہیں ہو سکتا ہے ایک ہی معنی میں بھی آتا ہو. تو یہ شعر ان اشعار سے کوئی شریعت کے احکام ثابت نہیں کیے جاتے, یہ مبالغہ, میرے خیال میں یہ مبالغہ ہے, کیوں قرآن و حدیث میں بھی اچھی بری صحبت کے تذکرے تو ہوتے ہیں, اچھی صحبت جو ہے وہ اچھا پھل لاتی ہے, کہ الصحبت مؤثرہ, صحبت جو ہے وہ مؤثر ہوتی ہے, اچھی صحبت اچھا اثر ڈالے گی, بری صحبت برا اثر ڈالے گی. پھر قرآن کریم میں بھی وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ, جو جس سے دوستی رکھے گا وہ انہی میں سے ہے. پھر وَإِمَّا فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ, اگر شیطان تجھے بھلا دے تو یاد آنے پر ظالموں میں مت بیٹھ. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ, اگر شیطان تجھے بھلاوے یاد آئے پر ظالموں میں مت بیٹھ. ظالموں سے مراد یہاں تفسیرات احمدیہ میں کافر فاسق اور کافر بد مذہب اور فاسق, یہ تینوں اقسام لکھی ہیں, یہ ان کی صحبت سے بچنے کا ہے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ اچھی صحبت میں بیٹھنے کی ترغیب کا مبالغہ ہو, اور سو سال سے مراد 99+1 نہ ہو, بلکہ یعنی کہ بہت ہی اچھا, ویری گڈ, ویری نائس, بیسٹ, بیسٹ ہے نا مبالغے کا سیکھا, گڈ بیٹر بیسٹ, یعنی کہ کسی نیک بندے کی صحبت میں بیٹھنا, اللہ کے ولی کی صحبت میں رہنا, یہ بیسٹ کام ہے, بہت ہی اچھا کام ہے. یہ اس طرف ترغیب کہ ظاہر ہے اچھے کی صحبت میں بیٹھے گا تو اچھائیاں پائے گا, حدیثوں میں ترغیب تو ہے نا کہ ان تم یعنی کہ ان کی صحبت میں بیٹھو, مضمون حدیثوں میں کہ جنہیں دیکھ کر تمہیں خدا یاد آ جائے, آخرت کی باتوں میں مدد ملے, تمہیں اللہ کی یاد آئے, نیکیوں میں برکت ہو, ترغیب ملے, مضامین یعنی کہ خلاصے حدیثوں میں یہ مضامین ہوتے ہیں. تو یوں برے لوگوں سے بچے اور اچھوں کی صحبت میں بیٹھے, یہ اچھا. اب رہا یہ کہ سوشل میڈیا کے ذریعے اچھی صحبت, تو وہاں سو سال کی بیریا عبادت تو ثابت ہو نہیں رہی نا, 99+1 سو سال کی خالص عبادت, جو واقعی جس کو عبادت کہتے ہیں نماز روزے وغیرہ, یہ تو اس شعر سے ثابت نہیں ہو رہی, یہ اس میں تو مبالغہ ہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ اچھوں کی صحبت کی طرف رغبت دلانے کے لیے انہوں نے یہ فرمایا ہو. تو یہ اگر کوئی کسی مجلس میں, محفل میں, اجتماع میں بھی اگر کسی نیک بندے کا بیان سنے گا, یا سوشل میڈیا پہ سنے گا, یا اسکرین پر سنے گا, تو جہاں بھی سنے گا تو اس کو ذرا فائدہ تو ہوگا, اس کا ثواب تو ہوگا, لیکن اس کو یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ اس صحبت میں ان کی بیٹھا, اس کو بے عینی جن صحبتوں کا حدیثوں میں تذکرہ ہے یہ وہ میں اپنی اٹکل سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ بھی اس میں آ جائے گا, کیونکہ اسکرین میں تو آدمی بڑا سنبھل کر اور کچھ حصہ نظر آتا ہے انسان کا, پھر وہ لائٹنگ یہ وہ اور یہ مشینری ہے, بڑے اس کے کارنامے ہوتے ہیں, داغ دھبے بہت کچھ مٹا دیتے ہیں اور بالکل کوئلہ جو ہے وہ روشنی دینے لگتا ہے, ٹیکنیک ہوتی ہے. جب وہ صحیح معنوں میں صحبت میں آئے گا, دن رات کے معمولات دیکھے گا, اس کی نجی طور پر اس کی گفتار اس کی رفتار دیکھے گا, وہ صحبت اور یہ اسکرین کی صحبت میں جب پر تکلف انداز ہو تو بڑا فرق ہوتا ہے. العاقل و تکفیح الاشارت و عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین, امین علیہ السنت کے پوتے نے کل جمعہ کے دن ایک سوری پیغام اپنا بھیجا تھا, وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ایک مدری منی کا سوال بھی ہے. مدنی گلدستہ انشاءاللہ الرحمن اس سوال جواب کے بعد. اللهم صل على محمد. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ. بابا شاہ رمضان کی آمد آمد ہے, پہلے تو وہ دعا مانگی مدنی منہ نے, وہ دعا اس کو جو بھی ہے رٹائی اپنی زبان میں اس نے مانگی ہے, وہ اللہم بلغنا رمضان, اور دوسری مدنی منی نے اپنی زبان میں پوچھا ہے کہ ماہ رمضان کی چاند رات کون سی دعا پڑھنی چاہیے یا کیا پڑھنا چاہیے, اس طرح کا سوال کیا ہے. تو ماہ رمضان کا جب چاند نظر آ جائے, چاند رات, اس رات مغرب کی نماز کے بعد سورۃ القدر انا انزلنا کی سورۃ 21 یعنی 21 بار جو پڑھ لے تو اس کی روزی میں ایسی برکت ہو جیسے کہ وہ اونچان سے پانی بہتا ہوا نیچان کی طرف تیزی سے آتا ہے, اتنی تیزی سے اس کی طرف روزگار جو ہے وہ دولت ہے مال ہے اس کی طرف تیزی سے بڑھے گا اور اس کی یوں تنگ دستی انشاءاللہ دور ہوگی. اور ویسے مطلقاً ہر اسلامی مہینے کا چاند دیکھنے, یہ رمضان شریف کا چاند دیکھ کر بھی یہ پڑھ سکتے ہیں جو اب دوبارہ اب جو بتا رہا ہوں, اور ہر مہینے کا چاند دیکھ کر یہ پڑھ سکتے ہیں, پہلا چاند دیکھ کر چاند رات سورۃ الملک, ہر مہینے کی چاند رات, ہر اسلامی مہینے کی, ہر اسلامی مہینے کی چاند رات سورۃ الملک یعنی تبارک الذی جو پڑھ لے تو انشاءاللہ سارا مہینہ وہ پریشانیوں سے اور مصیبتوں سے محفوظ رہے گا. کہ اس مبارک سورۃ میں سورۃ الملک میں 30 آیتیں ہیں, 30 آیات, اور مہینے کے دن بھی عام طور پہ 30 ہوتے ہیں, تو یوں 30 آیات کی برکت سے 30 دن کی پریشانیاں دور ہوں گی انشاءاللہ. اور سورۃ الملک تو روز رات کو پڑھنی چاہیے, دعوت اسلامی کے مدنی انعامات میں سے ایک مدنی انعام بھی ہے, اور عذاب قبر سے بھی بچاتی ہے سورۃ الملک, چاند رات کی اس کی خصوصی فضیلت. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اے عاشقان رسول, میرا مشورہ قبول کر لیں, ابھی سے نیت کر لیں کہ چاند رات کو مغرب کے بعد, رمضان شریف کی چاند رات کو مغرب کے بعد سورۃ القدر 21 بار, اور پھر عشاء کے بعد پوری رات میں جب بھی موقع ملا سورۃ الملک ضرور پڑھیں گے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو نیت کا ثواب تو مل جائے گا ہے نا, اگر پڑھنا بھول گئے تب بھی نیت کا ثواب مل جائے گا. اس پڑھنے پر جو ثواب ملتا ہے اس ثواب کا نہیں بولتا کہ وہ مل جائے گا, نیت کا ثواب مل جائے گا. تو ابھی سے سب نیت کر لیں اور یاد بھی کر لیں. تو چاند رات آنے والی ہے, ہاں بالکل, اب استقبال کے لیے تیار رہنا ہے. ہاں یہ صرف مطلب مصروفیات یہ وہ, کوئی بڑی مصروفیات ہو نا تو اس کو جلدی جلدی چاند سے پہلے پہلے نمٹا لیں. رمضان مبارک میں ٹینشن ہی نہ رہے, ٹینشن فری ہو کر رمضان شریف کے روزے رکھنے, پانچوں ٹائم باجماعت نماز تو سارا ہی سال پڑھ رہی ہوتی ہے, تو رمضان میں بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. رمضان میں اضافی ایک نماز ہے جس کو بچہ بچہ جانتا ہے, تراویح, وہ بھی ادا کرنی ہے, وہ 20 رکعت ایکسٹرا ہے نا, تو اس کے لیے بھی تھوڑا یوں کمر کس لیں, ہمت اور تیار کر لیں اپنے آپ کو کہ کچھ بھی ہو جائے روزانہ رات کو 20 رکعت تراویح بھی ادا کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین آپ کو ایک مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں. لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے, کھل اٹھے مرجائے دل, کھل اٹھے مرجائے دل, تازہ ہوا ایمان ہے. مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے. اے عاشقان رمضان, عنقریب ماہ رمضان کی جلوہ گری ہونے والی ہے. ماہ رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا ملتا ہے. ماہ رمضان سے پہلے ہی اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے کہ انشاءاللہ ماہ رمضان کے حسین لمحات اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں گزاریں گے. اور خبردار, ایک بھی روزہ جان بوجھ کر بلا اجازت شرعی ترک نہیں کرنا, کہ جو ایک روزہ بھی بلا عذر شرعی نہیں رکھے گا وہ جہنم کے عذاب کا حقدار ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاء اللہ کیا شان ہے رضوان کی, ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے, مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے, کھل اٹھے مرجائے دل, کھل اٹھے مرجائے دل, تازہ ہوا ایمان ہے, آمد رمضان ہے. رمضان ہے آمد رمضان ہے, یا خدا ہم آسیوں پر یہ بڑا احسان ہے, یا خدا ہم آسیوں پر یہ تیرا احسان ہے. زندگی میں پھر آیا, زندگی میں پھر آتا, ہم تو آمد رمضان. تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم شان ہے، تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم شان ہے، تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم شان ہے، تجھ میں نازل حق تعالی، تجھ میں نازل حق تعالی کے کیا قرآن ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، ہر گھڑی رحمت بھری ہے، ہر طرف ہے برکتیں، ہر گھڑی رحمت بھری ہے، ہر طرف ہے برکتیں، ماہ رمضان رحمتوں، ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کمال ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، بولو آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، تو جہاں کی نعمتیں ملتی ہے روزہ دار کو، تو جہاں کی نعمتیں ملتی ہے روزہ دار کو، جو نہیں رکھتا ابا آج ڈبل بارہویں رات ہے، سبحان اللہ، آنے والے ہفتے کو کیا لگتا ہے آپ کو؟ جمعہ 29 تاریخ ہے شعبان المعظم کی، یا تو جمعہ کو چاند ہوگا تو آئندہ ہفتے کو دوسری رات ہوگی، ورنہ یہ کہ پہلی رات ہوگی، نہ ہر صورت میں آئندہ ہفتے، اس وقت ہم رمضان کو پا چکے ہوں گے، یعنی کہ رمضان دنیا میں تشریف لا چکا ہوگا، کاش ہم بھی زندہ ہو کر۔ تو جمعات المبارک کو بھی اگر مدنی مذاکرہ ہم رکھ لیں، یا تو وہ یکون رمضان المبارک کا ہوگا اور غوث پاک کی رات ہوگی، یا پھر استقبال ماہ رمضان کا سلسلہ ہوگا مدینہ مدینہ، تو ہم جمعے کو انشاءاللہ جلوس سے غوثیہ بھی نکالنے کا ذہن ہے ہمارا، جمعے کو رات کو، ٹھیک ہے نا، یہ ایسے میرے ذہن میں تھا کہ پہلی رات جلوس سے غوثیہ نکالیں، مگر وہ خوف بھی تھا تھوڑا کہ وہ تراویح میں لیٹ بہت ہو جاتا ہے، جی ہو، تو اب اس صورت میں اصل جلوس کا ایک تو اپنا لطف ہوتا ہے، اس میں سرور بڑا آتا ہے، اور دوسرا یہ کہ ناظرین اور مدنی منع منیوں کو بھی دلچسپی ہوتی ہے، ورنہ گناہ بھرے چینل جو ہیں اسلام کے نام لے کر جو یہ تباہیاں مچاتے ہیں، آپ کو کس کو نہیں پتا، اب ایکٹر اور گلوکار اور کھلاڑی اور کیا کیا لا لا کے یہ لوگ بٹھائیں گے، یہ اسلام سکھائیں گے امت کو کہ ہم تو ڈوبے سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے، اب والے شاید سلسلے ہوں گے، تو کسی طرح بھی مطلب یہ گناہوں سے بچ جائے میرے محبوب کی پیاری امت، اور کاش جو اس طرح کرتے ہیں وہ بھی ہوش کے ناخن لیں کہ دین بیان کرے گا عالم، غیر عالم کا تو آواز سننا ہی حرام ہے، آپ دیکھے اٹھا کر کتاب میں بزرگوں نے لکھا ہے، غیر عالم کا آواز سننا ہی حرام ہے، پھر مسائل بتانا سوالات کا جواب دینا یہ تو ہر عالم کا بھی کام نہیں ہوتا، اس میں تو انہیں بہت ہی بہت معلومات چاہیے، ایک دم سے ہر عالم سوال کا جواب دے دے ضروری نہیں ہوتا، ہاں عالم کو سوال کا جواب دینے کی اجازت ہوتی ہے، لیکن بہرحال سوچ سمجھ کر ہی دینا کہ کہیں چوک نہ ہو جائے، بھول نہ ہو جائے، اور مفتی کو بھی سوچ سمجھ کر ہی دینا ہوتا ہے، اور جو خوف خدا والے علماء ہوتے ہیں وہ مطلب یعنی کہ منع کر دیتے ہیں ہم کو جواب معلوم نہیں ہے، وہ تکلف میں چونکہ چنانچہ کر کے غلط مسئلہ نہیں بتاتے، لیکن جو چینلز پر بعض چینلز پر ہوتے ہیں، میں ہر چینل کو تو برا نہیں کہہ رہا، جو بھی ایسا کرتے ہوں وہ خدا سے ڈرے اور علماء اہل سنت کے ذریعے لوگوں تک دین پہنچائے. سو بات کی ایک بات. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. میں عرض کر رہا تھا کہ وہ جلوس غوثیہ کہ کسی طرح مدنی چینل دیکھنے کی طرف انشاءاللہ مائل ہوں گے ہمارے سائیں بھائی اسلامی بہنیں. اور میری کوئی ذاتی آمدنی تو ہے نہیں, کوئی بولے اپنے مطلب کے لیے, تو میں 786 بار مطلبی ہوں. مجھے اپنی اور دیگر مسلمانوں کی آخرت عزیز ہے, مطلبی ہوں. میرا یہ مطلب ہے کہ میں جنت میں جاؤں اور بے حساب چلا جاؤں. اور یہ بھی میرا مطلب ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس میں مجھے جگہ مل جائے جنت میں. اور بولو, ہیں نا آپ بھی ایسے مطلبی؟ کون نہیں ہے یار. تو میں تو یوں اگر کہوں یہ مطلب کی بات کرتا ہے تو اللہ کرے کہ میں ہمیشہ مطلب ہی کی بات کروں, دین ہی کی بات کروں جس میں میری دنیا اور آخرت کی بہتری ہو, میں ایسی ہی بات کروں. تو خیر, تو اس طرح انشاءاللہ وہ مدنی منی مدنی منیا اور لوگ دیکھیں گے. اس دوران جلوس غوثیہ کے دوران تلاوت بھی ممکن ہے, کھڑے ہو کر ادب سے تلاوت کر لی, نعت شریف بھی پڑھی جاتی ہے. اچھا, سوال جواب بھی ممکن ہے. اب ہمارا مدنی مذاکرہ دوران جلوس اپنے انداز میں اس طرح کے لوگوں کو غلط فہمیاں نہ ہو, جیسے نعرے وغیرہ سب موقف, سوال جواب بھی ہو سکتے ہیں, سب ہو سکتا ہے. اور ہمارا مدنی مذاکرے سے پہلے کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہوگا امید ہے, تو اسی میں مدنی وہ سلسلہ تو چل ہی رہا ہوگا اور اسی میں انشاءاللہ جلوس غوثیہ کی بھی آمد ہو جائے گی. اور دونوں رات میں ہو سکتا ہے جلوس غوثیہ. تو یہ چاند نہ ہوا تو اس میں تو مزہ آتا ہے نا. ہمارے نگرانے کو بھی, میرے کو بھی مزہ آتا ہے. ہمارے نگرانے باب المدینہ مشاورت, ہماری مطلب غوث پاک کی چاند وہ ولادت کی رات ہے, جشن ولادت. ہماری تو عید ہے بھائی, ہماری تو روز عید ہے, ابھی سے عیدیں شروع ہوئی, رمضان کے شوق میں عیدیں شروع ہیں کہ محبوب کا انتظار بھی لذیذ ہوتا ہے. ماشاءاللہ, تو ہمارا پیارا ہے رمضان, ہم کو محبت ہے رمضان سے. بد نصیب ہے جس کو رمضان سے محبت نہ ہو. کون سا مسلمان ہے جس کو معاذ اللہ رمضان سے محبت نہ ہو؟ اگرچہ اظہار کا اپنا اپنا انداز ہو, لیکن جس کے اندر ایمان ہے, روح ہے ایمان کی, اس رمضان کو کچھ تو پتا تو چلتا ہے. ہاں یار, رمضان ہے, اس میں روزے فرض ہیں. یہاں تک کہ معاذ اللہ جو روزے نہیں بھی رکھتا اس کو بھی یوں رمضان سے محبت تو ہوتی ہوگی کچھ نہ کچھ. تو یہ روزہ نہ رکھنا یہ گناہ ہے, بلا عذر شرعی روزہ قضا نہیں کر سکتے. تو جو لوگ روزہ نہیں رکھتے یہ خبردار ہو جائیں کہ جان بوجھ کر ایک بھی روزہ آپ نے چھوڑا تو جہنم کے عذاب کے حقدار ہو جائیں گے. اور جہنم کا عذاب تو لمحے کا, ایک سیکنڈ کا, کروڑواں حصہ بھی کوئی برداشت نہیں کر سکتا, ناممکن. تو اس لیے وہ اللہ کی رضا کے لیے ضرور روزہ رکھیے. رمضان مبارک کے روزوں کا ذہن بنائیے اور اس کی اہمیت کو جانیے. انشاءاللہ الرحمن اسی موضوع پر کل نگران شورا سنت و برا بیان فرمائیں گے, اس کا تشہیری مدنی گلدستہ ہم دیکھتے ہیں. کئی لوگ گرمی کی وجہ سے روزہ چھوڑ رہے ہیں, رکھنے والے روزہ چھوڑ رہے ہیں. یاد رکھیے, روزہ اپنی مرضی سے آپ نہیں چھوڑ سکتے. روزہ یہ تقویٰ دینے کے لیے آیا ہے. اگر روزے میں ہی تقویٰ نہیں ہے, یعنی روزے کی حالت میں ہی تقویٰ نہیں ہوگا, پھر تقویٰ آئے گا کب؟ صرف ڈاکٹر کے کہنے سے آپ روزہ مت چھوڑیے گا. جو روزہ چھوڑ رہے ہیں میں ان سے مد التجا کرتا ہوں کہ جب تک شریعت اجازت نہیں دیتی آپ روزہ نہیں چھوڑ سکتے. روزہ بچانے, اس کی روحانیت بچانے کے لیے اگرچہ ہم کو تراویح اور دیگر نمازوں کی پابندی کرنی ہے, لیکن یاد رکھیے کہ غیبت سے بچنا ہے, چگلی سے بچنا ہے, تہمت سے بچنا ہے, بدگمانیوں سے بچنا ہے. ان سے بچ کر ہم اپنے روزے کی روحانیت کو باقی رکھنے میں کامیاب ہو سکیں گے. ماں باپ نہ بولیں روزہ چھوڑ دے بیٹا, روزہ چھوڑ دے, نہیں نہیں کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, اللہ معاف کرے گا, اللہ معاف کرے گا, اللہ معاف کرے گا. اللہ تعالیٰ بے شک معاف فرمانے والا ہے، لیکن اسی نے تو روزے فرض کیے ہیں۔ دیکھیے نگران شورا کا سنتوں بھرا بیان، جس کا موضوع ہے روزہ رکھو تحریک، 21 مئی بروز اتوار رات 9:30 بجے براہ راست ٹیلی کاسٹ مدنی چینل پر۔ اطلاع کے مطابق پاکستان میں 944 مقامات پر یہ اجتماعی طور پر بیان سننے کا سلسلہ ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ ماشاءاللہ، آپ بھی نیتیں کریں کہ یہ بیان نگران شورا کا سنیں گے انشاءاللہ، جن جن سے بن پڑے ضرور سنیں، یہ جو حاضر ہو کر سن سکتے ہیں وہ حاضر ہو کر سنیں، اور جو باہر ہیں دوسرے شہروں کے دوسرے ملکوں کے وہ اسے اپنے مدنی چینل پر لازمی سنیں۔ ذہن نصیب جمع ہو کر سننے سے یکسوئی زیادہ ہوتی ہے، گھر میں تو بچہ آ کر بھاگ کر لپٹ جائے گا تو بچوں کی امی کچھ نہ کچھ فرمائش شروع کر دے گی، بولنا شروع کر دے گی، تو یہ نہیں اتنی دل جمی گھر میں نہیں ہوتی، مل جل کر اگر سنیں گے نا تو انشاءاللہ فائدہ زیادہ ہوگا۔ ماشاءاللہ آج ہمارے نگران شورا کے شہزادے حمید رضا کا نکاح ہو گیا ہے، شادی ہے آج، اور آج ہی نکاح ہوا، آج ہی شادی نہ رخصتی اور سب، اور آج کسی حال میں کوئی ان کی بہو کے فریق کی طرف سے دعوت بھی چل رہی ہے، ابھی جاری ہوگی میرا گمان ہے، اور وہاں اسکرین لگا کر مدنی چینل بھی دیکھنے کا سلسلہ تھا، تو یہ انشاءاللہ یہ بھی جاری ہوگا ابھی۔ تو اے میرے نگران شورا کے یہاں دعوت میں آنے والے شرکاء کرام، عاشقان رسول، عاشقان رمضان، کل آپ بھی میرے نگران شورا کا بیان سننے آ جانا، آپ کو بھی دعوت کے ساتھ دعوت پر دعوت دیتا ہوں میں، ان کا بیان ضرور سنیے گا۔ کھانے کی دعوت تو قبول کرنا آسان ہوتا ہے نفس پر، لیکن بیان سننے کی دعوت قبول کرنا نفس پر گرا ہوتا ہے، بوجھ بنتا ہے نفس کے لیے، مشکل ہوتا ہے، تو نفس کو مار کر بھی آپ نے کل میرے نگران شورا کا بیان سننا ہے۔ نہیں، جنہوں نے کھانے کی دعوت قبول کی ہے وہ سوچ لیں کہ خالی میٹھا میٹھا ہو، تو ایمانداری کی بات ہے کہ یہ جو آپ کھا رہے ہیں نا اس سے زیادہ میرے نگران شورا کا بیان میٹھا میٹھا ہے، کہ وہ جنت کی میٹھی میٹھی نعمتوں کا حقدار بنانے والا ہے انشاءاللہ، تو ضرور بھی ضرور تشریف لائیے گا۔ پیغام آیا وہاں دیکھ رہے ہیں، جی دیکھ رہے ہیں نا، اور وہ دیکھو یہ ہے کہ ابھی بھلے آپ کھانا کھا رہے ہوں، اللہ آپ کو مبارک کرے، ضرور کھائیں، اس میں برکت دے اور طاقت دے، آپ نے بھی کوئی روزہ چھوڑنا نہیں ہے، نہ تراوی چھوڑنی ہے، نہ کبھی کوئی نماز چھوڑنی ہے، اور ہاں ابھی جلدی جلدی کھا کر عالمی مدنی مرکز فضان مدینہ میں آ جاؤ، آپ تو قریب ہی ہیں نا ہول آپ کا، آ جاؤ نا جلدی، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے، جلدی جلدی آ جاؤ فضان مدینہ میں، اس کا دیکھنے کا اپنا ایک لطف ہے، جب کھانا کھا چکے تو بھلے پہلے پیٹ میٹھا کر لیں، پھر ہماری میٹھی میٹھی باتیں سننے آ جائیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ محمد۔ باب المدینہ میں 89 مقامات پر دیکھے جانے کی اطلاع ہے، ماشاء اللہ بارک اللہ۔ بابا جان، سید زوار حسین شاہ بات کر رہا ہوں۔ بابا جان آپ سے یہ عرض کرنی ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے مجھے دانتوں کی بیماری اور معدے کی بیماری ہے، آپ نے مسواک کی جو تحریک چلائی تھی اس میں بھرپور حصہ لیا اور ہمیشہ مسواک کو اپنے پاس رکھتا ہوں، لیکن نہ دانتوں کی بیماری کا علاج ہو رہا ہے نہ معدے کی بیماری کا علاج ہو رہا ہے۔ بابا جان کرم فرمائیں، رمضان المبارک بھی آ رہا ہے، برائے مدینہ اس بیماری کا علاج عنایت فرمائیں۔ اللہ پاک آپ کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے۔ بیٹے یہ کہ مسواک کے یہ فوائد تو ضرور ہیں، لیکن جب مسواک اس کے صحیح اصولوں کے مطابق کریں گے تو انشاءاللہ اس کے فوائد بھی حاصل ہوں گے۔ مسواک کرنے والوں کی تعداد کم ہوتی ہوگی، رسم مسواک کرنے والوں کی تعداد ان مانو کر زیادہ ہوگی جو مسواک کرتے ہیں، لیکن غالب اکثریت تو مسواک تو سمجھ ہی نہیں پڑتی، وہ بےچارے اب نماز ہی نہیں پڑتی غالب اکثریت، تو مسواک اس نے کب کرنا ہے، اور جو نماز پڑھتے ہیں وہ بھی مسواک تو بہت مشکل سے ہی کریں, بہت کم رہ گیا. اس وقت ہم نے مائے مسواک منایا تھا تو اس کی وجہ سے الحمدللہ کافی عیسائی بھائیوں میں مسواک کا ذہن بنا اور شروع ہوا. تو یہ کہ اب تو رمضان شریف کی بھی آمد ہے, اگر آپ مسواک میں کچھ ڈھیلا پن آیا ہے تو پھر تھوڑا ٹائٹ کر رہے ہیں اور مسواک کرنی ہے. مسواک کا رسالہ بھی جاری ہوا تھا مکتبۃ المدینہ سے, مسواک کے مدنی پھول یا کیا نام تھا, مسواک کے فضائل, بہت مختصر سا رسالہ تھا. وہ ایک بار پھر اس کو پڑھ لیں یا مکتبۃ المدینہ سے لے لیں یا دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اس کو حاصل کر لیں, پڑھ لیں, تھوڑا یوں رینیو ہو جائے نا, تو یہ ہمارا شیطان کو مارنے کا ہتھیار ہے انشاءاللہ. بھائی اس ماہ مسواک کے بڑے فضائل ہوئے, ہم نے جو ماہ مسواک منایا بڑے فوائد ماشاءاللہ. کیا ہی اچھا ہو کہ آنے والا مہینہ یہ ماہ مدنی انعامات ہو جائے تو. ویسے اس میں الحمدللہ رب العالمین ایک جذبہ ہوتا ہے عاشقان رسول کو عمل کا, تو کچھ جس طرح روزانہ مسواک کی تحریک چلتی تھی ہم, جس طرح کوئی روزانہ چند ایک آدھ منٹ ہم مدنی انعامات کا ذریعہ کوئی طریقہ اختیار کر لیں, تو اس طرح انشاءاللہ ایسا ہوگا کہ عاشقان رسول مزید مدنی انعامات والا جذبہ جو ہے وہ بھی بیدار ہو سکے. سبحان اللہ. چاند رات سے شروع کریں گے جی, جمعۃ المبارک سے. جمعۃ المبارک یعنی اس جمعۃ المبارک سے انشاءاللہ عزوجل ماہ مدنی انعامات منایا جائے گا انشاءاللہ. سبحان اللہ, فیضان مدنی انعامات جاری رہے گا ماشاءاللہ. اب مجلس ہماری بہت فعال ہو جائے. لبیک ماشاءاللہ. اچھا اب اس میں کرنا کیا ہے؟ پہلے تو ایک کام یہ کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو پھر میں رہنے دیں. پہلے تو ایک کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ ایک سال کے یعنی 12 ماہ کے مدنی انعامات کے رسالے خریدنے. سبحان اللہ. یہ اس کا عطیہ 2 روپیہ, 2 روپیہ دیا ہے, اونلی 2 روپیز. تو کتنے خریدنے پڑے؟ آج کی رات ویسے 12:30 رات ہے تو 12:30 روپے. یار چائے بھی پتہ نہیں ملتی کہ نہیں ملتی, کتنے کی ملتی ہے آج کل چائے؟ اب 20-25 روپے کی چائے ملتی ہے, تو ایک چائے ہو جائے گی آپ کی, ایک چائے کے پیسے آپ دو گے مکتبۃ المدینہ والوں کو, تو 12 آپ کو مدنی انعامات کے رسالے دے دیں گے. تو ہر مہینے کے لیے 12 ماہ کا یہ آپ کے پاس ایک اسٹاک ہو گیا. اچھا اب آپ نے اگر کبھی نہیں دیکھا اس کو تو آج ہی 12 خرید لیں, بھلے وہ ماہ مدنی انعامات کے لیے ہم اس کو وقع لیں گے, شمار کر لیں گے. تو یہ آپ لے لیں اور اس کو ایک نظر دیکھ لیں. تو کئی ایسے مدنی انعامات ہوں گے جس پر آپ کا آلریڈی عمل ہوگا, تو اب اس پر آپ کو روزانہ کم از کم 12 منٹ فکر مدینہ کر کے وہ نشانات لگانے ہیں کہ جون سے پر آپ کا عمل ہے, اور مزید بڑھاتے رہنا ہے. اب 72 مدنی انعامات یہ عیسائی بھائیوں کے ہیں, 63 مدنی انعامات عیسائی بہنوں کے ہیں, اور خصوصی عیسائی بھائیوں کے لیے 27 ہیں, خصوصی عیسائی بھائیوں کے لیے 27 جو ڈیف ہوتے ہیں نابینا بھی اس میں شامل ہیں, تو خصوصی عیسائی بھائیوں کے لیے یہ 27 مدنی انعامات ہیں, اور اسی طرح اپنے طلبہ کرام کے لیے 92 مدنی انعامات ہیں. طلبہ کرام کے لیے جو جامعات المدینہ یا دیگر جو مدارس ہوتے ہیں عاشقان رسول کے دینی مدارس, ان کے لیے 92 مدنی انعامات. اسلام برائے قیدیان 26. اور قیدیان کے لیے جو جیلوں میں بیچارے بھرے ہوئے ہیں, جو مظلوم ہیں اللہ ان کو رہائی نصیب کرے, تو ان کے 52 مدنی انعامات. تو یہ سارے کے سارے روزانہ 12 منٹ یعنی بھلے رات کو کریں گے, آج دن میں کیا کیا مدنی انعام پر عمل ہوا تو یہ رسالے کے خانے پر کریں, اور مزید جن میں کمی ہے اس پر آگے بڑھنے کی کوئی کوشش کریں, پلاننگ کریں کہ اب مزید کس طرح اس پر عمل ہو, تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. آپ کے کردار میں نکھار نہ آئے تو آپ مجھے بتانا. یہ مدنی انعامات جو ہے نا, یہ یقین مانے بندے کو نیک بنانے کا نسخہ ہے. ہم نیک بن جائیں, ہم نیک بن جائیں, بس ہم نیک بن جائیں, دعا کرو ہم نیک بن جائیں. دعا بھی لو اور دوا بھی لو یار. دعا دی کہ یا اللہ ان سب کو نیک کر دے, ان کے صدقے مجھے بھی نیک کر دے. اور دوا آپ کو بتاتی کہ 12 مدنی انعامات کے رسالے ابھی سے خرید لیں. میں دوا بھی تو 8-8 دن کی, 15-15 دن کی, 1-1 مہینے کی, پتہ نہیں کتنے کتنے ماہ کا بعض اوقات کورس لینا ہوتا ہے, دوا لے لیتے ہیں لوگ. تو آپ یہ لے لیں اور دیانت داری کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ, اچھی نیت کے ساتھ آپ اس رسالے کو پر کریں عمل کر کے. انشاء اللہ العزیز ضرور نیکی کا جذبہ بڑھے گا, اور ہم اللہ کرے گا تو نیک بن جائیں گے. خالی چاہنے سے نہیں ہوتا, کرنے سے ہوتا ہے. کھانا موجود ہے, چاہتے ہیں کہ بھوک ختم ہو جائے لیکن نہیں ہوگی جب تک ہم کھائیں گے نہیں. تو اسی لیے وہ خالی چاہنے سے نیک بن جائیں, یہ اللہ چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے, قادر مطلق ہے. بہرحال یہ کہ آپ اس پر عمل کریں نیک بننے کے نسخے پر. تو 12 مدنی انعامات کے رسالے خریدنے کی نیت کون کون کرتا ہے؟ ماشاءاللہ میں بھی خریدوں گا انشاءاللہ. ہاں بھائی نہیں ابھی نہیں خرید سکتا, ورنہ مسجد میں تو وہ تجارت ہو نہیں سکتی, ورنہ میں ابھی خرید لیتا کہ کسی کو بول سکتے ہیں, وکیل کر سکتے ہیں. بھائی آپ لے لینا میری طرف سے, میں بول دیا وکیل کر دیا. 12 رسالے انشاءاللہ لے آئیں گے. یہ پاپا روزانہ فکر مدینہ کرنے کے ساتھ ساتھ پھر یہ ہر مدنی ماہ کی چاند رات کو اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع بھی کروانا ہوتا ہے نا؟ ہاں ماشاءاللہ بڑی پیاری توجہ دلائی کہ یہ روز بھرتے رہے, اور پھر جیسے ہی مہینہ پورا ہو تو جیسے چاند رات آ گئی یا پہلی تاریخ آ گئی مدنی ماہ کی, اسلامی ماہ کی, تو پہلی تاریخ کو یہ جمع بھی کروانا ہے مدنی انعامات کا رسالہ اپنے ذمہ دار کو. تو اس سے استقامت کے جو ہے نا وہ انداز اسباب پیدا ہوں گے, اور کیسے بھرنا ہے وغیرہ سب اس میں طریقہ لکھا ہوا ہے اس رسالے میں. بہت مدنی پھول ہے. موبائل اپلیکیشن بھی ہے, اس سے بھی آپ ترکیب بنا سکتے ہیں, دوسروں کو تحفہ دینے کی بھی اجازت ہے. مدنی انعامات کے چاہیں تو 12 رسالے خرید کر بھی کسی کو دے سکتے ہیں, ایک ایک بھی دے سکتے ہیں, ہر ماہ ایک دے سکتے ہیں. مگر یہ کہ کسی کو یوں ہی کوئی انجانے کو 12 دے دیں گے نا, تو ہو سکتا ہے وہ ویسے لے لے اور پھر ٹھنڈے کر دے کہیں ڈال دے. ذہن بنا کر ایک بھی دینا ہو تو ذہن بنا کر دیا جائے, یا جو پہلے سے ہی رسالے پر کرتا ہے اس کو تحفے میں دیا تو پھر صحیح ہے کہ وہ استعمال کرے گا انشاءاللہ. بابا انشاءاللہ عز و جل ماہ رمضان المبارک میں معتکف اسلامی بھائی ہمارے جہاں جہاں ایک ماہ کا اعتکاف ہمارا ہو رہا ہے انشاءاللہ عز و جل ان سب میں رسائل بھی تقسیم کریں گے اور روزانہ فکر مدینہ بھی کرائیں گے انشاءاللہ, اور ہر روز ایک مدنی انعام کے حوالے سے کچھ نہ کچھ انشاءاللہ ان کو آسانیاں بھی بتائیں گے انشاءاللہ. مرحبا. ماہ رمضان پورا اعتکاف کر لیں, ماہ مدنی انعامات اس میں اس پر عمل کرنا قدرے آسان ہو جائے گا, اور بہت ساری معلومات ہوں گی انشاءاللہ. دو دو مدنی مذاکرے بھی ملیں گے اور بہت کچھ مدنی پھول آپ کو ملیں گے انشاءاللہ. تو ماہ مدنی انعامات پورے ماہ رمضان کا اعتکاف کر کے منانا اور پھر اس میں ماہ قفل مدینہ بھی منانا. مدینہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ. ایسے نیک پرہیزگار ہو کر یہاں سے نکلیں گے کہ دیکھنے والے کو رشک آئے گا کہ یار یہ کیسا مطلب یعنی کہ پڑا اڑی والا تھا اور یہ رمضان میں احتکاب تو کیا کیا اس نے فیضان مدینہ میں, یہ تو پہچانا نہیں جاتا کہ یار یہ وہی ہے یا اس سے کوئی ملتا جلتا کوئی اور آدمی ہے. یہ مبالغہ کر رہا ہوں. یہ اگر واقعی آپ نے دل پہ لیا اور سیریس ہو کر ماہ مدنی انعامات عملاً منایا اور اس پر عمل کیا اور ماہ قفل مدینہ منایا, انشاءاللہ دیکھنے والے آپ کو حیران ہو جائیں گے اور بہت سارے گناہوں سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی. کیونکہ یہ چلتی رہتی ہے نا کینچی کی طرح, نہ جانے کتنوں کے دل کاٹ کے رکھ دیتی ہے, کتنوں کی دل آزاریاں کرتی ہے. یہ جتنا ستاتی ہے نا بدن کا کوئی عضو نہیں ستاتا. یعنی جو لڑ نہیں سکتا نا, مارا ماری نہیں کر سکتا, کمزور ہوتا ہے, لیکن زبان سے جو یہ پچھاڑے مار مار کے وہ کسی کو رکھتا ہے نا, یہ زبان جس کی تیز ہوتی ہے بولنے کا, جس کو ڈھب ہوتا ہے, اس کو ڈھب بولتے مطلب اپنے طور پر بے ڈھنگا ڈھب, جس سے وہ لوگوں کے دل دکھاتا ہے, کیسی طاقتور ہے. اس کو زبان کو 32 دانتوں کے پہرے میں رکھا ہے, لیکن یہ 32 سپاہیوں کا پہرا توڑ کر مین انٹرنس دو ہنٹوں کا کھول کر یہ اسٹیٹ فائر کرتی ہے جب کسی پر بگڑتی ہے, تو کوئی روک نہیں سکتا اس کو. تو یہ بہت اس کو قابو میں رکھنا ضروری ہے, بہت بہت خطرناک ہے. یہ خطرناک بھی ہے اچھی بھی ہے, اگر یہ نیکی کے لیے کھلتی ہے تو جنت کے میوے اس کے لیے گویا بکنگ ہو رہی ہے. لیکن ایسا ہم لوگوں سے ذرا کم ہوتا ہے, زیادہ تر بعض لوگوں سے بس وہ بے تکی باتیں بہت صادر ہوتی ہیں, یہاں تک کہ فضول باتیں اگرچہ گناہ نہیں ہیں لیکن پھر بھی فضول باتوں سے وہ کہ بندہ ایک تو اچھی باتوں یا ذکر و اذکار سے محروم ہوا اور مزید یہ کہ قیامت کا حساب اس کو دینا پڑے گا نا فضول بولنے پر. تو اللہ کرے کہ فضول گوئی کی عادتیں ہم سب کی نکل جائیں. یہ جو آپ قفل مدینہ کے حوالے سے ارشاد فرما رہے, کئی مرتبہ آپ ایک مدنی پھول بڑی عمر کے افراد اور گھروں کے حوالے سے فرما چکے ہیں. اب اگر کسی کے گھر میں کوئی ایسا فرد ہے جو بڑی عمر کے ہیں, اب ان کو زبان سے گھر کے افراد کو یا دیگر آنے جانے والوں کو, میلے والوں کو یا اوپر چڑھنے اترنے والوں کو تکلیف ہے, اب وہ ہیں ہمارے گھر کے کسی بھی گھر کے بڑے, اب یہ ارشاد فرمائیے کہ گھر کے چھوٹے یا گھر کے وہ سمجھدار لوگ جو یہ دیکھ رہے ہیں کہ یار اس سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے, ان کی زبان سے اذیت ہو رہی ہے, تو اب وہ اپنے گھر کے بڑے کا ذہن کیسے بنا؟ وہ تو ماننے کو تیار نہیں ہوگا کہ نہ میں نے تو کچھ بولا ہی نہیں ہے, میں تو کچھ کرتا ہی نہیں ہوں, میں نے کچھ سمجھا ہی نہیں ہے, میں تو کچھ وہ تو اس کو نہیں سمجھ, تو اس کا کیا حل نکالیں؟ یعنی گھر کے چھوٹے جو ان سے چھوٹے ہیں وہ اپنے بڑوں کی کس طرح اس معاملے میں تربیت کر سکیں کہ وہ اس تباہی سے بچیں؟ فیضان سنت کا درس شروع کریں گھر میں, اور شروع میں جب بھی درس شروع کریں نا کہیں بھی تو چھاٹ چھاٹ کے دلچسپ حکایات سنانی چاہیے کہ اس میں بندے کا دل جلدی آتا ہے. کرامتیں حکایتیں بھی ہیں اس میں بری پڑی ہیں, ڈھونڈ ڈھونڈ کے یہ سنا ہے. یہ سناتے سناتے پھر وہ خاموش شہزادہ رسالہ کبھی اٹھا لے اس کا درس شروع کر دے, بڑے بوڑھوں کو بھی ہاتھ جوڑ کر پیر پکڑ کے اس کو بھی بٹھائے اور یہ سنا ہے اس کو. بہت ممکن ہے کہ اس کا ذہن جو ہے وہ بن جائے. خاموش شہزادہ کا رسالہ جو ہے نا, یہ اگر کوئی بھی فضول گو ہوگا یا دل آزار گفتگو والا ہوگا وہ اگر اس کو پڑھے گا یا سنے گا تو انشاءاللہ سوچنے پر مجبور ہوگا کہ یار بولنا بھی کوئی عمل ہے جس کے اچھے برے نتائج نکلتے ہیں, فائدہ ہوگا. وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین, اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. ہاں آپ زبان سے بغیر رسالے اور درس کے سمجھانا شروع کریں گے نا تو شاید آپ سمجھا نہ سکیں. سب کو سمجھانا آتا بھی نہیں ہے نا. ابو آپ چپ رہو نا, ابو آپ چپ رہو نا, اس طرح تھوڑے چپ رہیں گے ابو, ناراض ہوں گے. یہ میں نے کہیں کہیں دیکھا کہ جیسے میں نے خود دیکھا ہے, نوٹ کیا ہے, جیسے میری موجودگی میں بوڑھا باپ بیٹھا ہوا ہے یا کوئی نانا دادا بیٹھا ہوا ہے, اور ظاہر ہے کہ اس عمر میں تھوڑا لوز ٹاکنگ کا اندیشہ بڑھ جاتا ہے, تو بےچارے وہ کچھ بولنے لگتے ہیں. تو میں دیکھ لیتا ہوں, اب ذرا میں اگرچہ بوڑھا ہوں لیکن بہرحال تو میں دیکھ لیتا ہوں, تو وہ یوں یوں کر رہا تھا, اشارے کر رہے مت بولو. یہ نہایت دل آزار طریقہ ہے اس بزرگ کے لیے, باپ کے لیے, دادے کے لیے, نانے کے لیے. اس کے دل پر چھریاں چلتی ہوں, اس سے اس کو یوں احساس کمتری, محرومی, یا پتہ نہیں کیا ہوتا ہوگا کہ یار یہ مجھے میرا پوتا یا میرا بیٹا بولنے کیوں نہیں دیتا یار, یہی ہوشیار ہے, اسی کو بولنا آتا ہے, کیا مجھے بولنا نہیں آتا, میں کوئی غلط بات کر رہا ہوں. اس کو بہت احساسات اس کے اندر جنم لیں گے. میں نے دیکھا ہے کہیں کہیں یاد پڑتا, میں نے سمجھا بھی یار سب مت کیا کرو, بولنے دیا کرو, کسی کے سامنے اس طرح ٹوکنا, بھلے چھپ کر آپ کر رہے لیکن سامنے جو بیٹھا ہوا ہے جس کے سامنے بول رہا ہے تو ہو سکتا ہے وہ دیکھ لے سمجھ جائے, وہ نہ بھی دیکھے نہ بھی سمجھے, تب بھی جس کو آپ یوں یوں کر رہے ہیں آنکھیں نکال کے, تو یار وہ تو سمجھ رہے نا مجھے روکا جا رہا ہے بولنے سے, دل تو دکھے گا نا اس کا. اگر وہ فضول بات کر بھی رہا ہے تو گناہ تو نہیں ہے نا. تو یہ روکنے کا طریقہ نہیں ہے. بس وہی میں نے عرض کیا نا کہ اب درس گھر میں جاری کر دیں, گھر میں مدنی ماحول بن جائے گا اللہ کرے گا, تو یہ مسئلہ بھی ہو سکتا ہے کہ حل ہو. فرق پڑے اس میں غیبت کا چانس کتنا ہے, جیسے گھر کے اگر کسی ایسے بڑے کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا, اب جو نہیں بات بن پا رہی کسی سمجھانے کی, اب گھر میں بیٹھ کر بھائی آپس کے جو گھر کے جو دیگر افراد ہیں کیا کرے یار, کیا کرے یار, بڑی عمر ہو گئی اب نہیں چپ ہوتی ہے زبان, اب کرکراٹی کی عادت پڑ گئی ہے, اب برداشت کرنا پڑے گا. اب یہ جو گفتگو ہے اس بڑے کے معاملے میں جو اب کمرے میں یا پیٹ پیچھے یا کہیں بھی بیٹھ کر ہو رہی ہے, دفتر پر ہو رہی ہے, تو کیا یہ غیبت میں آئے گی, یا ماں یا باپ کی یا گھر کے کسی بڑے دادا دادی کی یہ غیبت کہلائے گی؟ بلا اجازت شرعی ایسی گفتگو واقعی غیبت ہے. جو غیبت کہتے اسی کو ہے کہ کسی کی پیٹ پیچھے خامی بطور برائی دوسرے سے بیان کرنا, یہ غیبت. تو یہاں یہ اپنے اس باپ دادے بزرگ کی وہ برائی بیان کر رہا ہے دوسروں سے, اور یقیناً اگر وہ دادا یا ابو یا وہ بوڑھی ماں سنے گی کہ میرا بیٹا پیچھے سے یہ باتیں کرتا ہے تو اس کے دل پر چھریاں چلیں گی, بہت دل دکھے گا اس کا. بات تو ایسے بے باک ہوتے ہیں کہ وہ سامنے سامنے بول دیتے ہیں کہ ابو ابو بس ابو, اس طرح تو وہ کتنا دل دکھتا ہوا ہے. ابو یار تم کو انگلی پکڑ کے ہاتھ چلانا میں نے سکھایا, آج یار تم مجھے اس طرح سب کے سامنے ڈیگریڈ کر رہے ہو, ذلیل کر رہے ہو. یعنی بات تو ایسے بھی دیکھے جاتے ہیں جو اپنے باپ کو بولنے نہیں دیتے, ذرا بےچارے نے زبان کھولی اور اشارہ آ گیا, نہیں نہیں نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو جو گھر میں زیادہ بولتا ہے بڑا بوڑھا اس کو حقیر نہ سمجھے, آپ کا باپ ہے آپ کا دادا ہے, صلہ رحمی اس کے ساتھ کریں, اس نے سلوک کریں اس وجہ سے اس سے نفرت نہ کریں, اس کو مزید پیار بڑھا دیں تاکہ آپ کا گھر درس اس پر زیادہ اثر کرے. چھوٹے بچوں کو پاپا ہم گھر میں دیکھتے ہیں ڈیڑھ دو سال کے, پاپا ادھر بھاگتے ہیں ادھر بھاگتے ہیں, ٹیبل توڑتے ہیں, گلاس توڑتے ہیں, یہ پھینکتے ہیں وہ پھینکتے ہیں, چیختے ہیں چلاتے ہیں, بات نہیں کرنے دیتے, لیکن ان کو اس طرح کوئی نہیں مطلب کہ کرتا. جب یہ اب یہی بچے جب دیکھتے ہیں کہ اب یہ بوڑھا ہو گیا ہمارا باپ, جو ہمارے بچپن میں ہماری ان چیزوں کو برداشت کرتا تھا, لیکن اب ان کو برداشت نہیں کرتا کسی ایسی ہے عبرت. بہت پیاری مثال دی آپ نے, ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ میرے تو مدنی انعامات کے رسائل آ گئے. مرحبا ماشاءاللہ. دیکھو آپ فرسٹ آ گیا نا میں, شاید اب کوئی لے کر آ گیا تو پتا نہیں ہے. نہیں مدنی مذاکرہ چھوڑ کر جانا بھی نہیں ہے. ابا یہ محمد آصف ہیں, کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کو برین ٹیومر ڈاکٹروں نے بتایا ہے, علاج بھی اچھا نہیں بتا رہے ہیں, نقصان زیادہ فائدہ کم ہے, اللہ والے ہیں دعا کریں میرے بیٹے کو ٹیومر سے شفا ملے. اللہ تعالیٰ پیارے حبیب کے صدقے میں آپ کے بیٹے کو صحت کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور وہ دانتوں اور معدے کی اس نے شکایت کی تھی مسواک والے نے, پھر ہم بہت آگے نکل گئے. تو دانتوں میں خون میرے بھی نکلتا تھا ایک دور میں. مسواک کی عادت تو خیر دعوت اسلامی کے بھی بہت پہلے سے الحمدللہ مسواک کی تو میری ترکیب ہے, وہ پرانی ترکیب ہے اللہ کی رحمت سے. لیکن وہی کہ اب وہ جو دوا بطور دوا تو خیر استعمال کرنا مسواک تو ثواب تو ملے گا نہیں, اللہ کی رضا کے لیے کریں گے نا, کیونکہ مسواک کے تو سرات حدیث میں موجود ہے کہ اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے, یعنی یہ بھی حصہ حدیث شریف کا. تو مفتی احمد یار خان صاحب نے یہ لکھا ہے کہ اللہ کی رضا اس صورت میں حاصل ہوگی جبکہ رضا الہی کی نیت کرے سے مسواک کرے گا. تو یہ مسواک کرتے ہوئے یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے مسواک کر رہا ہوں. اور منہ کو یہ بھی نیت کر سکتے ہیں کہ منہ کو تلاوت اور ذکر و درود کے لیے صاف کر رہا ہوں, صفائی حاصل ہوتی ہے اس سے. اگر یہ نیتیں نہیں بھی کی وہ مسواک کی تو طبی فائدے پھر بھی حاصل ہوں گے, لیکن اسی صورت میں جبکہ جیسا مسواک کرنے کا حق ہے ویسی مسواک کی. میرے دانتوں کے خون تو وہ میں علاج کرائے تھے, کئی بار ڈینٹسٹ کے پاس بھی گیا اور اسکیلنگ بھی کروائی, ٹاٹر جم جاتا چونا مسوڑے نے گوشت اور دانتوں کے بیچ میں, تو وہ ٹچ کر ذرا ٹچ کرے تو خون مسواک سے محرومی بھی ہو گئی تھی میرے کو, وہ نہیں کر پاتا تھا خون آ جاتا تھا. تو بعض اوقات صرف ٹچ کر لیتا تھا سنت ادا ہو جائے, اس لیے سنت بھی پتہ نہیں ٹچ کرنے سے ادا ہوگی یا نہیں ہوگی جب تک پروپر مسواک نہیں کریں گے. خیر تو مسواک رکھتا تھا پھر بھی میں. تو پھر یہ کہ پیٹ کے قفل مدینہ کی ترکیب بنی جب کتاب لکھنا شروع کی, اپنا بھی ذہن بن گیا ایک دم. پتا تو بہت پہلے سے تھا, دعوت اسلامی کے پہلے سے تھا کم کھانے کا, تو کبھی ذہن بنتا تھا کبھی ٹوٹتا تھا اور مکس معاملہ تھا. تو آخرکار وہ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے, دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. تو کھانے پینے میں کمی آئی تو مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا, کئی بیماریاں چلی گئیں الحمدللہ, اس میں یہ دانتوں کی بیماریاں بھی چلی گئیں. حالانکہ پہلے میرا ایک دانت نکل چکا ہے اس دور میں جب پتہ نہیں تھا, توجہ نہیں تھی, تو یہ نقلی لگا ہوا ہے یہاں, پھر ایک کو سپورٹ کے لیے لگایا ہوا ہے دو, وہ پورا نہیں ہے. اس کے بعد سے الحمدللہ جب سے وہ ذہن بنا نا کفل مدینہ کا, اب اللہ کی رحمت سے فی الحال تو سارے دانت سلامت ہیں, نہ کوئی دانت ہل رہا ہے, نہ کسی میں درد ہے, نہ پیپ ہے, نہ خون ہے, یہ بولنے تک تو یہ. اللہ تعالی نظر بس سے بچائے. کہیے ماشاء اللہ, کہیے بارک اللہ. کسی کی کوئی چیز پسند آئے تو ماشاء اللہ یا بارک اللہ کہہ دیں تو نظر نہیں لگتی. تو بوڑھا پائے نا تو بوڑھوں کے تو بتیسیاں نکلی ہوتی ہیں, کئی بوڑھوں کی کئی دانت گرے ہوئے ہوتے ہیں, طرح طرح کے دانت ہوتے ہیں, عام طور پر ایسا ہوتا ہے. تو اس لیے وہ شاید کسی کو یوں اللہ نہ کرے تعجب سے, تو میں نے کہا چلو یہ بھی ہے کہ اللہ میری حفاظت کرے کہ دانت گر جانا بھی ظاہر ایک نعمت سے محرومی اور آزمائشی ہے. صلو علی الحبیب. حاجی امین اس وقت کولمبو میں, انہوں نے مجھے یہ 12 رسائل تحفے میں, کسی کو بولا ہوگا تو وہ بھیجوا. تھوڑا کیمرہ اس طرف کرے تو حاجی امین کی بھی ہم زیارت کر لیں گے. یہ تو 12 سے زیادہ ہیں پھر, ہاں یہ 25 پہلے دکھا دے, 25 سے یہ 12. ماشاءاللہ جزاک اللہ خیرا. ماشاءاللہ ہمارے امین بھی ہیں, شہزادے حضور ہیں. بابا شہزادے جو ہے نا یہ کولمبو پہنچے ہوئے ہیں, اور کل انشاءاللہ کولمبو میں جامع مسجد فیضان کنز الایمان کا افتتاح ہے الحمدللہ. اور ماشاءاللہ ہمارے بڑے شہزادے الحاج عبید رضا عطاری المدنی انشاءاللہ سنت و بھرا بیان فرمائیں گے ظہر کی نماز کے بعد, اور آفٹر ظہر یہ نماز جو ہے یہ 1 بجے کا وقت بتایا گیا ہے. اب ظہر کی جماعت 1 بجے ہے حاجی امین, ظہر کی جماعت 1 بجے بتا رہے ہیں, ظہر کی جماعت 1 بجے. تو انشاءاللہ ظہر کی جماعت سے نماز وہاں ہوگی, اور اس کے بعد ہمارے شہزادے حضور سنت و بھرا بیان بھی فرمائیں گے. اچھا ابھی ایک وپا وہ سوال جواب جو چل رہے تھے, تو میں نے کہا مدنی منع چیزیں پھینکتے ہیں کرتے ہیں سب کرتے ہیں, تو آپ کو پتا ہمارے حاجی عبید رضا یہ بھی حساس ترین شخصیات میں ان کا شمار کیا جاتا ہے, تو فوراً وہاں سے ایک سوال آ گیا کہ کیا چھوٹے بچوں کو مالی نقصان کرنے دیا کریں. یہ ادھر سے ہی آ سکتا تھا ایسا سوال. اس کو آپ نے جو بیان کیا وہ اپنی جگہ پر وہ تھا, وہ عبرت کے لیے. ہاں غافل ہوتے ہیں ماں باپ, پیسے زیادہ ہوتے ہیں تو کچھ بولتے نہیں ہیں, بعض اوقات کرنے دیتے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ بچوں کو روکنا بھی ہے, ان کو ادب بھی سکھانا ہے. ایک بار بلال چھوٹے تھے تو وہ کیا وہ کبھی کبھی چپل جو پہنتے تھے نا بے ادھر ادھر چھوڑ دیتے تھے. ایک بار ہم کہیں سے آ رہے تھے, گاڑی وہ اپنی حفاظتی امور کے ہی دن تھے, تو گاڑی میں سے ہم اترے تو چپل گاڑی میں تھے, تو میں نے کہا بلال چپل پہن پیڑی گنو, تو بلال نے بولا میں بیٹھے بیاہ گھر میں, تو بلال میں نے روپ ڈالا پیڑی گنو پھینکن جانی نہیں پھینکنے کے لیے پہن لو, میں نے کہا گھر پہ رکھے کل تم چپل پھینکتے رہو, اس نے پہن لیے. اور وہ دن آج کا دن پھر کبھی میں نے نوٹ نہیں کیا کہ اس نے چپل کہیں پھینکے ہو چھوڑے ہو. تو یوں سمجھانے سے فائدہ ہوتا ہے, تو بچہ آپ توڑ تاڑ دے تو تھوڑا اپنے کو بھی اس کو ہاتھ تو دکھانی چاہیے نا, ادب تو سکھانا ہے نا اس کو, اس کے حق میں بھی تو بہتر ہے نا. صلوا علی الحبیب. ماشاءاللہ کوڈ اتاری, واہ کوڈ اتاری کے عاشقان رسول. بھائی آپ بھی کوئی ماہ رمضان کے اعتکاف کی کوئی نیتیں بھیجیں, ماشاءاللہ ذمہ دار نگران. ایک ماہ کا اعتکاف سب کو کرنا ہے انشاءاللہ, جس جس کو توفیق ملے, اور ماہ مدنی انعامات بھی منانا ہے. پاپا اسلامی بھائیوں کے پیغامات آنا شروع ہو گئے کہ ہم نے 12 رسائل خرید لی مدنی انعامات کے. سبحان اللہ, یہ رونگ نمبر لگ گیا, یہ مدنی مذاکرے میں اس سے اٹھ اٹھ کر یہ خرید رہے ہوں گے. تو جس کی نیت ہے خریدنے کی وہ سمجھو وہ خرید چکا, مدنی مذاکرہ چھوڑ کر جانا نہیں ہے, ٹھیک ہے انشاءاللہ بعد میں خرید لینا. اب مجھے بھی جنہوں نے دیا ہے لایا ہے اس نے مدنی مذاکرہ اتنی دیر تک تو چھوڑا ہی ہوگا ظاہر ہے, یہ بڑا نقصان کیا نا. میں نے وکیل بھی کیا تو اس لیے تھوڑی کہا تھا کہ ابھی ابھی جا کے لے آئے, تو لگتا ہے ان کو تو کسی نے 1,25,000 دے دیے ہوں گے, یہ ہو سکتا ہے, یا کسی کو انہوں نے پیغام دے دیا ہو بلہ اور. بہرحال مدنی مذاکرہ یکسوئی کے ساتھ سنیں تو اپنے کو فائدہ ہوگا اس کا. ابھی تو یہ مدنی مذاکرہ ہے, پھر انشاءاللہ خصوصی مدنی مذاکرہ بھی ہوگا انشاءاللہ, اور تخصص فی الفقہ کے طلباء کرام مرکز الاولیاء سے تشریف لائے, کتنے ماشاءاللہ یعنی جو درجہ 25 اور 27 اور 33 آئے, استاد صاحب بھی تشریف لائیں, سال دوم کے اور سال اول کے ماشاءاللہ اچھی تعداد میں تشریف لائیں. ہمارے تخصص فی الفقہ کے طلباء کرام مرکز الاولیاء سے 37 کے قریب ماشاءاللہ, ان میں ان کے استاد بھی تشریف لائیں الحمدللہ. ہمارے حاجی وقار کل بھی کثیر مدنی تشریف لائے تھے, انہوں نے بھی رکنے کی کافی ہاتھ اٹھائے تھے کہ آج کا مدنی مذاکرہ بھی انہوں نے حاضری دینی ہے, اور میں امید کرتا ہوں اس میں کثیر یا قلیل کچھ نہ وہ تشریف فرماؤں گے, کچھ اوپر آ کر بھی بیٹھنے میں کامیاب ہو گئے ہوں گے. تو اس طرح الحمدللہ خصوصی مدنی مذاکرہ ان کا بھی ہے اور ہر اسلامی بھائی کی شرکت بھی اس میں اجازت ہے. ہمارے حاجی روزے بھی رکھنے ہیں انشاءاللہ. ہمارے حاجی وقار المدینہ رکن شورا, ان کے ساتھ بھی کچھ اسلامی بھائی آئے ہیں ہمارے, کل ان کی بھی شاید واپسی ہے, تو رات مدنی مذاکرے میں انشاءاللہ امید ہے خصوصی مدنی مذاکرے میں بھی ان کی شرکت ہوگی. جی انشاءاللہ. ہاں ہاں میں سر ہلا رہے ہیں اپنے طور پر, یہ تو ہلا رہے ہیں, اب ان کے ساتھ جو ہیں وہ معلومات لی تھی, ہو سکتا ہے انہوں نے کہہ رکھا ہوگا نا کہ اپنے کو رکنا ہے, انہوں نے ہاں کہہ دیا ہو, ابھی ہو سکتی نمائندگی کے طور پر سر ہلا رہے ہوں, اس نے ذہن رکھنا چاہیے. تو بہرحال یہ کہ سب کے لیے کل شعبان المعظم کا روزہ بھی جو رکھنا چاہیں تو انشاءاللہ مل جل کے سحری بھی ہوگی انشاءاللہ. جو روزہ رکھیں گے صرف ان کو سحری کی اجازت ہے, کہ روز سحری سنت صرف اس کے لیے جس کو روزہ رکھنا ہوتا ہے. تو کل اگر روزہ رکھنا ہے تو سحری کون کون کرے گا, روزہ کون کون رکھے گا کل؟ ماشاءاللہ کچھ نہ کچھ عیسائی بھائی ہیں انشاءاللہ, ترکیب بنا لیں گے انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال مری سے محمد خالد عرض کر رہا ہوں, جب مسجد جاتے ہیں تو مسجد میں چندہ مانگ رہے ہوتے ہیں, گھر میں بیٹھے تو بھی گیٹ بج رہا ہوتا ہے اور اللہ کے نام پہ مانگ رہے ہوتے ہیں, سگنل میں جائیں گاڑی میں بیٹھے سگنل میں دیکھیں تو بھی لوگ مانگ رہے ہوتے ہیں, مارکیٹ میں دیکھیں تو بھی لوگ مانگ رہے ہوتے ہیں اور اللہ کا واسطہ دے دے کر مانگ رہے ہوتے ہیں, اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرما دیں کہ کیا کیا جائے. یہ چندہ مانگ رہے ہوتے ہیں یہ اور چیز ہے, اور خیرات مانگ رہے ہوتے ہیں اپنے لیے بھیک یہ اور چیز ہے. تو بھیک مانگنے والا اگر مسجد میں اعلان کرتا ہے کہ مجھے دو بھیک, اس کو تو دینا منع ہے, بلکہ بہار شریعت میں لکھا ہے کہ اگر مسجد کے سائل کو ایک پیسہ بھی دیا کسی نے تو اس کو چاہیے کہ وہ 70 پیسے دوسرے خیرات کرے کفارے میں. چندہ مانگنا مسجد میں جائز ہے جبکہ نمازیوں کو یا کسی طرح مسجد کی بے ادبیاں اور کوئی اور یعنی کہ شرعی طور پر کوئی رکاوٹ نہ ہو, تو مدرسے کے لیے یا مسجد کے لیے چندہ مانگنے میں حرج نہیں ہے. اسی طرح گھروں پر جا کر دکانوں پر جا کر بھی جو مسجد کے لیے یا مدرسوں کے لیے سوال کرتے ہیں یا اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہے تو ان کو بھی مطلب یعنی ایسا کرنا جو ہے اس میں کوئی اور رکاوٹ نہ ہو. اب جیسے کہ لوگوں کے سونے کا ٹائم ہے تو یا ایسا زور سے دروازہ پیٹا کہ لوگ گھبرا گئے, تشویش ہوئی, ایسے انداز اختیار نہ کیے جائیں. ایسے موقع پر جائے جائے کہ جس سے کسی کو تکلیف نہ ہو اور وہاں جا کر اڑی نہ کی جائے کہ وہ آپ کے شر سے بچنے کے لیے اگر دیں گے کہ ابھی مولوی سے جان چھڑاؤ, یہ ٹلے گا نہیں جب تک اس کو دیں گے نہیں, تو یوں آپ کے شر شور اور آپ کی ایزا سے بچنے کے لیے جو دیں گے نا تو یہ پھر رشوت کہلائیے, اس سے بچنا ہوگا. تو گھروں پر عام طور پر دروازے بجا کر یہ نہ ہی کیا جائے کہ اس میں ایزا رسانی کا اندیشہ بہت ہے, دکان پر جا کر مانگنے سے ایزا کا اندیشہ کم ہوتا ہے, جبکہ آپ بے جا ضد نہ کریں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور جو بھیک مانگتے ہیں گھروں پہ جا کر یا دکانوں پر جا کر یا عام گلیوں میں بیٹھ جاتے ہیں اور یہ پیشہ ہوتا ہے بھیک جن کا, تو یہ سب پیشہ ورانہ بھیک جو ہے نا یہ حرام ہے, اور ایسوں کو دینا بھی حرام. کہ گناہ پر مدد کرنا ہے کہ وہ حقدار نہیں ہوتا, عادت بنا لیتا اپنی. یہاں تک کہ کوئی نابینا ہے, ہاتھ پاؤں سے معذور ہے, ضروری نہیں کہ وہ بھیک مانگے اور اس کو پیشہ بنا لے. لوگ سمجھتے ہیں کہ جو معذور ہے اس کو زکات دینا جائز ہے. اس طرح کے معذور کو, معذور تو مطلب یہ نہیں کہ مالدار لوگ بھی ہوتے ہیں, بس ملانر بھی ہوتے ہیں, ہوتے نابینا فیکٹریوں کا مالک دکاندار, بڑی پارٹی ملے گی پاؤں سے معذور ہوگا. تو معذور ہونا کافی تھوڑی ہے کسی کو بھیک دینے کے لیے یا زکات دینے کے لیے, زکات کے اپنے شرائط ہیں. تو اس لیے کوئی ہاتھ پیر سے معذور ہے یا نابینا ہے وہ بھی بھیک مانگنا اپنا پیشہ نہ بنائے, بلکہ قصب حلال کی کوشش کرے. نابینے بھی بیچ رہے ہوتے ہیں چیزیں, قصب کر رہے ہوتے ہیں, جو غیرت مند ہوتے ہیں معذور ہوتے ہیں, وہ بھی کام کاج کرتے ہیں, دھندا کرتے ہیں. ہاں لیکن بعض یہ معذور اور نابینے چالاکیاں کرتے ہیں کہ بیچنے کی آڑ میں بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں, کتابیں لے کے کھڑے ہو جائیں گے, وہ بڑی یعنی کہ رونی صورت بنا کر وہ ایسی ترکیب بنائیں گے کہ ریم آ جائے اور آپ کی چیز مہنگی خرید لے, یا زیادہ کچھ دے دے, یا کتاب نہ لے ویسے پیسے دے دے. اور یہ ترکیبیں اگر آپ کی نیتیں ہیں مہربانی کر کے اس سے جان چھوڑا لیں, اس عادت سے. یہ ایک بھیک مانگنے کا اسٹائل ہے. یہ سچی نیت سے آپ قصب حلال کریں, اللہ اس میں برکت دے گا, انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وہ حضرت ابراہیم بن ادہم یا ابراہیم ادہم علیہ رحمت اللہ الاکرم, لکڑیوں کا گٹھڑا, لکڑیوں کا گٹھا, گٹھا بولتے ہیں اس کو, بہت ساری لکڑیوں کا بندھا ہوا بنڈل اس اپنے کندھے شریف پر لیے جا رہے تھے بیچنے کے لیے یا بازار میں تشریف فرماتے بیچنے کے لیے. تو کسی نے عرض کیا کہ حضور آپ کے تو کئی جانے والے ہیں, آپ کے خدام آپ کا مسئلہ حل کر دیں گے, آپ کیوں تکلیف اٹھاتے ہیں روزگار کی؟ تو فرمایا چپ رہو. پھر وہ ایک روایت بیان کی کہ جو حلال روزی حاصل کرنے کے لیے ذلت کی جگہ کھڑا ہوگا تو اس کی فضیلت بھول گیا میں. اگر میں بھول نہیں کر رہا تو اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جیسے کہ سوکھے درخت کے پتے جھڑتے ہیں ہوا میں, اگر میں بھول نہیں کر رہا ہوں تو. چلو دیکھ لیتے ہیں, ہو سکتا ہے یہی مفہوم ہو. بسم اللہ. یہ بعض اوقات سائل جو ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں اللہ کے واسطے دو مجھے, تو عام طور پہ کہتے ہیں اللہ کا واسطہ, اللہ رسول کا واسطہ. تو اس میں یہ کہ سائل نے, سوال کرنے والے نے یہ کہا تھا خدا کے واسطے دو, حالانکہ اس کی بہت سخت ممانعت آئی ہے. بہار شریعت جلد اول پیج نمبر 945 کے بعض سائل کہہ دیا کرتے ہیں کہ اللہ کے لیے دو, خدا کے واسطے دو جل جلالہ, حالانکہ اس کی بہت سخت وعید, اس کی بہت سخت ممانعت آئی ہے. ایک حدیث میں اسے ملعون فرمایا گیا ہے یعنی لعنتی, اور ایک حدیث میں بدترین خلائق یعنی سب لوگوں میں بدترین اور بہت برا. اور اگر کسی نے اس طرح سوال کیا تو جب تک بری بات کا سوال نہ کیا ہو یا خود سوال برا نہ ہو, جیسے مالدار یا ایسے شخص کا بھیک مانگنا جو قوی یعنی طاقتور اور تندرست کمانے پر قادر ہو. اور یہ یعنی جس سے سوال کیا گیا بلا دقت پورا کر سکتا ہے تو پورا کرنا ہی ادب ہے کہ کہیں بروئے ظاہر حدیث یہ بھی اسی وعید کا مستحق نہ ہو. وہاں اگر سائل خود اپنی ذلت کے در پہ نہ ہو, یعنی وہاں خود سائل اپنی ذلت کے در پہ ہو اور پیشہ ور یعنی پروفیشنل بھکاری ہو تو اس کو نہ دے. نیز یہ بھی لحاظ رہے کہ مسجد میں سوال نہ کرے, خصوصاً جمعہ کے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر کہ یہ حرام ہے. بلکہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ مسجد کے سائل کو اگر ایک پیسہ دیا تو 70 پیسے اور خیرات کرے کہ اس ایک پیسے کا کفارہ ہو. مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ایک شخص کو عرفے کے دن میدان عرفات میں سوال کرتے دیکھا, ایک شخص کو عرفے کے دن عرفات میں سوال کرتے دیکھا, اسے درے یعنی چابک کوڑے لگائے اور فرمایا کہ اس دن میں اور ایسی جگہ غیر خدا سے سوال کرتا ہے. درہ یعنی ہنٹر, انگلش میں ہنٹر بولتے ہیں, چابک کوڑا. تو یہاں خلاصہ عرض کر دوں کہ کسی نے اگر اللہ کے نام پر سوال کیا کہ اللہ کے واسطے مجھے دو اور وہ پیشہ ور بھکاری نہیں ہے, تب تو ادب یہ ہے کہ اس کو دے ہی دے, یعنی جعلی یا پیشہ ور بھکاری نہیں ہے تو اس کو دے ہی دے. اور اگر یہ مسجد میں کہتا ہے تو نہ دے, بھلے کہہ رہا کہ اللہ کے لیے دو مسجد میں نہ دے, نہ کوئی اور ممانعت نہ ہو بھیک نہ دینے کی, تو اب اللہ کے لیے دینے والے کو کچھ نہ کچھ دے دے, یہ بہتر ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. لیکن اللہ کے لیے مانگنا اس کی سخت ممانعت ہے کہ اللہ کے لیے اتنی حقیر چیز مانگتا ہے, پیسے مانگتا ہے. اور یہاں تک کہ بعض بزرگوں کے یہ بھی ہاں اقوال ہیں, معاملات ہیں کہ وہ اللہ کے لیے مانگنے والے کو دیتے ہی نہیں تھے کہ تم اللہ کے نام پر ایسے حقیر اور ذلیل چیز مانگ رہے ہو, یہ دنیا کے سکے مانگ رہے ہو اللہ کے لیے. تو یہ بھی واقعات ہیں. اس میں ہے تفصیل لقمہ حلال کی فضیلت. ڈھونڈا تھا وہ یہ تھا, ہاں یہ ان کا واقعہ ابراہیم بن ادم کا نہیں ہے, کسی اور ایک بزرگ کا قول ہے. مسلمان جب حلال کھانے کا پہلا لقمہ کھاتا ہے اس کے پہلے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں, اور جو شخص طلب حلال کے لیے رسوائی کے مقام پر جاتا ہے اس کے گناہ درخت کے پتوں کی طرح جھڑتے ہیں. یہ بھی ہے, اور وہ حکایت اگر مل جائے تو وہ بھی پوری ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال ہے, جو روزے رمضان المبارک میں رہ گئے اور پورے سال میں اس کی قضا نہیں کر سکے, طبیعت ٹھیک نہیں رہتی, تو کیا اس صورت میں اگلے رمضان کے روزے قبول ہو جائیں گے؟ رہنمائی فرماتے. بنت یوسف اتاریہ, مرکز لولیہ, لاہور. وہ اپنے فرض تو خیر ہر صورت میں, بلکہ فرض ہے, اگر پچھلے سال کسی نے نہیں بھی رکھے رمضان کے تو اس رمضان میں معاف تھوڑی ہو جائیں گے, وہ رکھنے اور آنے والے رمضان سے پہلے رکھ لینے چاہیے, بلکہ جتنا جلدی ہو رکھ لے, زندگی کا کیا بھروسہ. تو واقعی وہ عذر اس کا ہے کہ پورے سال وہ واقعی ایسا معذور ہے کہ وہ روزے قضا کر ہی نہیں پایا, تب تو کوئی اس پر گناہ نہیں ہے. بہرحال یہ کہ آنے والے جو رمضان ہے اس کے بھی روزے اسی طرح فرض ہیں جس طرح پچھلے سال کے فرض تھے، جبکہ کوئی معقول عذر یعنی شرعی عذر اس کو نہ آئے تو روزے معاف نہیں ہوتے، روزے کی پھر صورت ہوتی ہے کہ بعد میں قضا کرنے کی اجازت ہو جاتی ہے جب شرعی مجبوری ہو، یا وہ کوئی شیخ فانی پھر اس کے اپنے احکام ہیں، فدیہ کی صورت ہوتی ہے تو اس کے اپنے مسائل ہیں، جو انشاءاللہ رمضان میں اس طرح کے سوالات آتے ہیں اور بیان ہوں گے اللہ نے چاہ تو. مدنی چینل کے ساتھ رہیں گے تو آپ کو انشاءاللہ بہت مسائل پتہ چلیں گے. صلو علی الحبیب. بنت شکیل اتاریہ ہیں پٹنہ بہار ہند سے. اگر عشاء کی نماز فرض میں واجب چھوٹا، سجدہ سہو کرنا بھول گئے اور دو رکعت سنت بھی پڑھ لی، تو اب فرض کی دوہرائی پوری نماز کے بعد کرنی ہوگی یا اسی وقت؟ اگر کوئی واجب چھوٹ گیا اس کا، یہ ہے نا واجب چھوٹ گیا اور اب بکر تحریمی نماز واجب الادا، تو ٹھیک ہے سنتیں پڑھ لی تو ہو گئی. بلکہ اگر کوئی فرض نماز کا بعد میں پتا چلا کہ اس کی فرض نماز نہیں ہوئی تھی اور سنتیں پڑھ چکا تھا، ان کا بھی ارادہ نہیں ہے، ان کو بھی لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، سنتیں ہو گئی. بنتے وتر بھی ہو گئے، ہے کوئی ایسا جزیہ ہے یار ڈھونڈ لیتے. بنتے مشتاق راول پنڈی، نہ سمجھی کی عمر میں قرآن پاک کو اٹھا کر قسم کھائی ہو تو کیا اس صورت میں بھی کفارہ دینا لازم ہوگا؟ اگر دیکھو قسم الفاظ کے ساتھ کھائی تھی، کفارہ تو یعنی کفارہ ہونا نہ ہونا اس کے احکامات تو زبان پر زبان سے کہی، یعنی مستقبل کے لیے قسم کھائی تو کس چیز کی قسم کھائی؟ یہ ہے نا کہ اللہ کی قسم کھائی، اللہ تعالی کی صفت کی قسم کھائی اور آئندہ کے لیے کھائی، اور اب یہ کہ وہ قسم اس نے توڑی، کب کفارے کی صورت بن رہی ہے؟ اگر ماضی کے لیے کھائی، جیسے کسی نے کہا کہ خدا کی قسم میں نے کل کھانا نہیں کھایا تھا حالانکہ کھایا تھا، تو یہ جھوٹا ہے، جھوٹی قسم ہے اور سخت گناہگار عذاب نار کا حقدار ہے، توبہ اس پر فرض ہے لیکن کفارہ نہیں ہے. اور کسی نے کہا کہ خدا کی قسم کل کھانا نہیں کھاؤں گا اور اب اس نے کھا لیا، قسم توڑ دی، تو اب یہ کہ اس پر اب کفارے کی ترکیب ہے. اور قرآن کریم اٹھا کر قسم کھانا یہ قسم کو مزید وہ مضبوط کرتا ہے. صرف قرآن اٹھا کر کوئی بات کہنا یہ قسم نہیں ہے، قرآن پر ہاتھ رکھ کر کوئی بات کرنا یہ بھی قسم نہیں ہے جب تک الفاظ نہ ہوں. ہاں کسی نے ہاتھ رکھا اور کہا قرآن کریم کی قسم یا قرآن کی قسم، تو اب قرآن کی قسم قسم ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے اور کلام یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، تو صرف اللہ تعالیٰ کی قسم یا اس کی صفت کی قسم کھائی تو یہ اس کی صفت کی قسم بھی اسی طرح ہوگی جیسے اللہ کی قسم کھائی. صلو علی الحبیب. کیا کاؤنٹر تسبیح پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ انگلی میں کاؤنٹر تسبیح ہو فنگر، نماز ہو تو جائے گی. ہاں ہو جائے گی، یا دیکھنے والا اس کو کیا سمجھے گا، نماز میں ہے کاؤنٹر تسبیح، نماز میں تو اس کو سمجھے گا کہ نماز میں، یہ سمجھے گا کوئی بڑی سی انگوٹھی ہے. اب ہاں کاؤنٹر تسبیحاں بھی مختلف آتی ہیں، ایک تو چھوٹی سی پلاسٹک کی آتی ہے وہ تو بڑی انگوٹھی لگے گی شاید دور سے، ایک اسٹیل کی بہت بڑی آتی ہے. تو ویسے اگر انگوٹھی وہ ہاتھ میں تسبیح ہے اس کے، تو نماز پڑھنے سے اگر ایسی حیات نہیں ہے کہ دور سے دیکھنے والا یہ کہے کہ یہ نماز میں نہیں ہے، یعنی عمل کثیر کی اگر تعریف اس پر صادق نہیں آتی. عمل کثیر اگر کوئی کرے نا کہ ذن غالب ہو جائے کہ یہ نماز میں نہیں ہے یا یوں سمجھے کہ نماز میں نہیں ہے تو یہ عمل کثیر ہے اور نماز اس کی نہیں ہوئی جبکہ وہ اس نے عمل جو تھا فیل تھا اس لائے نماز کے لیے کیا ہو. البتہ ہاتھ میں تسبیح سے نماز ہو جائے گی, ہاتھ میں تسبیح رکھ کر نماز پڑھی. دانے والی تسبیح کا بھی صلاۃ تسبیح میں ہے شاید اس کا تذکرہ کہ نہیں ہے پور ویک پر گننے کا. تو ہمارے دارالفتاء اہل سنت والے فرما رہے کہ نماز میں اگر ہاتھ میں وہ ہے بھی کاؤنٹر تو وہ نماز ہو جائے گی. یہ مظہر مغل ہیں, کہتے ہیں, پوچھ رہے ہیں آپ سے کہ کیا مٹی کے برتن استعمال کرنا سنت ہے. سوشل میڈیا کے ذریعے سوالات آ رہے ہیں. لفظ سنت کی صراحت نہیں پڑی. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس خدمت میں مٹی کے برتن بھی حاضر تھے, مٹی کے برتن تھے, کاٹھ لکڑی کے برتن تھے, فتارجے میں لکھا ہے کہ تھے. اب استعمال فرمایا اس کا تذکرہ مٹی کے برتن کے تعلق سے نہیں ہے, اور اگر ایکات بار استعمال فرمایا بھی ثابت ہو جائے تب بھی ایکات بار کا عمل جو ہے وہ سنت نہیں ہو جاتا. یہ بھی اعلیٰ حضرت نے کہیں تحریر فرمایا کہ مٹی کے برتن کے تعلق سے میں نے کوئی جزیہ ابھی تک پڑھا نہیں کہ جس کو لفظ سنت سے کسی نے تعبیر کیا ہو. افضل ہیں, ثواب ہے اس میں مٹی کے برتن اگر استعمال کرے گا تو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ میرا نام محمد عظیم قلعہ دار شاہ نور سے. پہلے بابا جان, کیا اچانک ہونے والی موت بھی آسمانی بلاؤں میں سے ہے؟ اس کو ناگہانی موت کہتے ہیں, اچانک آنے والی موت. ناگہانی موت تو کہہ سکتے ہیں اس کو, آسمانی بلا, کیونکہ موت بلا نہیں ہے. الموت تحفۃ المؤمن, یہ حدیث پاک کہ موت مومن کے لیے تحفہ ہے. الموت کفارۃ المؤمن, موت مومن کے لیے کفارہ ہے, گناہوں کا کفارہ ہے. تو موت کے لیے تو صحابہ کرام بڑی آرزویں کرتے تھے کہ کہیں موت ملے تو میں خرید لوں, بہت اچھا سمجھتے تھے موت کو, کیونکہ موت جو ہے نا وہ اللہ تعالی سے ملاقات کا ذریعہ ہے. حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نزعہ کا عالم تھا تو آپ کی زوجہ محترمہ نے افسوس کا اظہار کیا, واہ خیبتہ, ہائے افسوس. تو آپ نے فرمایا واہ ترابہ, واہ خوشی, کہ میں تو اب عن قریب اپنے محبوبوں سے ملنے والا ہوں, اب تو میں آقا سے بھی ملوں گا, صحابہ سے بھی ملوں گا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو یوں صحابہ کرام موت کو برا نہیں سمجھتے تھے, تو اس لیے یہ موت بلا اس کو نہیں کہا جائے. بلا معنی آفت, اور موت فی نفس ہی موت جو ہے نا یہ آفت نہیں ہے. اب یہ کہ جو مومن ہے اس کے لیے اللہ کی ملاقات, جنت میں داخلہ اور قبر کی نعمتوں میں پہنچنے کا ذریعہ موت ہے, اور جو مجرم ہے اس کے لیے عذاب اور سزا, جس سے رب ناراض ہے اس کے لیے عذابوں اور سزاؤں میں پہنچنے کا ذریعہ ہے موت. تو اس کے لیے اگر بلا ہو تو مومن کے لیے تو بلا نہیں ہے. پڑھ لیا کس, کون سی کتاب ہے میرا ہاتھ, ہاں پھر اس کی شرابی تو ہے. سمجھ گیا میں, انشاءاللہ بات. اب وہ موت کی تمنا کرنے کی صورتیں دنیا کی پریشانیوں سے تنگ آ کر, بیماریوں سے تنگ آ کر موت کی دعا مانگنا یہ جائز نہیں ہے. اور اگر آگے گناہوں سے بچنے کی کوئی امید نظر نہیں آتی اس لیے موت مانگنا, موت کی تمنا کرنا یہ بھی جائز. اچھی موت مانگنا, مدینے میں مجھے موت آ جائے, اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو صحابہ کرام جو موت کو پسند کرتے تھے تو اللہ کی ملاقات کے لیے, نہ کہ دنیا کی پریشانیوں سے تنگ آ کر. معاذ اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ ہنٹر کے متعلق وضاحت آئی ہے کہ ہنٹر یہ شکاری کو کہتے ہیں, اور انگلش میں جو ہنٹر ہے, جو درہ ہے اسے ہنٹر نہیں کہتے بلکہ وائپ کہتے ہیں. ان ویپ ڈبلیو آئی پی کر کے کوئی ساؤنڈ نکلے گا وہ کہا جاتا ہے وائپ. وائپ وائپ یا ویپ جو بھی ہے اس طرح کا لفظ کہیں گے. یہ حمیدی صاحب ماشاءاللہ لگتا ہے سن رہے تھے تو انہوں نے وضاحت فرمائی. اب یہ کہ ہم نے تو ہنٹر سن رکھا ہے, یہ ایک لفظ کے کئی معنی بھی ہوتے ہیں. بعض اوقات اسپیلنگ میں بھی کچھ آگے پیچھے ہو جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی ہنٹر ایچ اے کے ساتھ ہوتا ہو, کوئی یو کے ساتھ ہوتا ہو, کوئی ای کے ساتھ ہوتا ہو. خیر مجھے تو انگریزی آتی نہیں ہے, ویسے میں نے عرض کیا تو خیر ٹھیک ہے. وپ, اللہ وپ سے بچائے ہم کو, ہنٹر سے بھی بچائے, درے سے بھی بچائے, یہ تو آفت ہے نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. میں شوکت اتاری کشمیر سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جو یہ ابو جہل اور ابو لہب کہا جاتا ہے, کیا یہ دو الگ الگ شخصیات ہیں یا ایک ہی شخص کے دو نام ہیں؟ برائے کرم امیر علیہ السلام سے عرض ہے کہ اس کا جواب ارشاد فرمائے. ابو جہل اور ابو لہب یہ دونوں الگ الگ افراد ہیں, دونوں سخت کافر تھے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے بڑی ایذائیں دی ہیں, اور یہ وہ کافر ہیں جن کا کفر پر مرنا ثابت ہے. اور ابو لہب کی مذمت میں تو قرآن کریم کی پوری سورت ہے, سورۃ تبت. تبت یدا ابی لہب و تب, یعنی ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹے, یہ قرآن نے اس کو یعنی کہ اس پر پھٹکار ہے بدبخت پر. اور ابو جہل جہالت کا باپ, اس کا اصل نام کسی کو معلوم بھی نہیں ہوگا. جی اب جہالت والا, جہالت کا باپ جو بولو, ابو کے معنی باپ ہے نا, تو جہالت کا باپ میں نفرین زیادہ ہے, ورنہ وہ دنیاوی طور پر عربی کا تو بہت ماہر ہوگا, وہ لغت عرب کا. تو یہ کفار تو بڑے فصیح عربی بولتے تھے اس دور کے. پھر سورہ کوثر, ان کو فساد پر بڑا ناز تھا نا, تو سورہ کوثر جب آئی نا کہ تم اگر یہ مطلب اپنی فساد یا معاذ اللہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح کہتے ہو, تو قرآن کو غلط کہتے ہو, تو لاؤ ایسی کوئی صورت بنا کر. تو نہیں لا سکے نا کفار. سورہ کوثر میں کیا فصاحت ہے, ارے کیا ایسی خوبی ہے زبان کی, لینگویج کی, ہم تم نہیں سمجھ سکتے, لیکن وہ کفار سمجھ گئے کہ یہ واقعی بہت خوبیوں والا کلام ہے, اور اس جیسا اس سے ملتا جلتا کلام ہم نہیں لکھ سکتے. حالانکہ یہ بہت ہی بڑے فصیح چھ بلیغ بولتے تھے عربی. جبھی تو اعلی حضرت نے فرمایا نا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں, تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے. فصیح کی جمع فصحا, یعنی اچھی اور بہترین زبان بولنے والا. فصیح العرب, عرب فصیح العربی, نہ عربی زبان والا, تو وہ بہت فصیح بولتے تھے, لیکن سرکار کے آگے ان کی فصاحت بھی دم توڑ گئی. تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے, جانے کوئی جانے منہ میں زبان نہیں, کوئی جان ہے، منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. تیرے آگے یوں ہے دبے لچے وہ سہارب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے وہ سہارب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں، کوئی جان منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، کوئی جان منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. صلو علیہ والہ. احیاء العلوم جلد دوم، دوسری جلد، پیج نمبر 235 پر وہ روایت مل گئی جو حکایت جو میں عرض کر رہا تھا. حضرت سیدنا امام اوزاعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم علیہ رحمت اللہ الاکرم کی گردن پر لکڑیوں کا گٹھا دیکھ کر فرمایا، اے ابو اسحاق، یہ آپ کی کنیت ہوگی، اے ابو اسحاق ایسا کب تک ہوگا، حالانکہ آپ کے بھائی آپ کو کافی ہیں. تو حضرت سیدنا ابراہیم بن آدم علیہ رحمت اللہ علیہ اکرم نے فرمایا، اے ابو عمر، آپ اس بات کو رہنے دیجئے، کیونکہ مجھے خبر پہنچی ہے کہ جو رزق حلال کی تلاش میں ذلت کی جگہ کھڑا ہوتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ارے بابا جان سے یہ میرا سوال ہے کہ الیکٹریکل مشین کے ذریعے بازو پہ یا جسم کے کسی حصے پہ نام لکھوایا جاتا ہے، اس کے بارے میں کچھ رہنمائی فرمائیے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے، تو اس کے بارے میں تھوڑی رہنمائی فرمائیے. نمبر اچھا پہلے وہ سوال جو تھا ہمارا جس کا جواب باقی تھا، یا ضمناً جو بات نکلی تھی وہ کہ فرض پڑھ لیے اس کے بعد سنتیں پڑھی اور پھر پتا چلا کہ فرض ہوئے ہی نہیں تھے کسی وجہ سے، تو وہ سنتیں اور وتر کا کیا بنا، ہوئی یا نہیں، تو اس کا جواب بہار شریعت جلد اول پیج نمبر 689 یہ تراوی کا بیان چل رہا ہے، تو اس میں مسئلہ نمبر 3 کا حصہ ہے. اگر بعد میں معلوم ہوا کہ نماز عشاء بغیر طہارت پڑھی تھی، مثلاً بے وضو پڑھ لی تھی، اور تراوی اور وتر طہارت کے ساتھ، کہ وہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ صحیح پڑھی تھی طہارت کے ساتھ، تو عشاء تراویح پھر پڑھے، وتر ہو گئے، نہیں وتر ہو گئے لیکن تراویح دوبارہ پڑھنی ہوگی، کہ تراویح کا وقت شروع ہی عشاء کے فرضوں کے بعد ہوتا ہے. یہی حکم دیگر سنتوں کا بھی ہے کہ فرض نہیں ہوئے تھے یہ پتا چل گیا، تو اب اگر سنتیں پڑھ لی، سنتیں دوبارہ پڑھیں گے، فرض پڑھیں گے پہلے پھر سنتیں پڑھیں گے، لیکن وتر جو ہے وہ اگر اس طرح پڑھے پاکیزگی کے ساتھ، وضو کے ساتھ، اور فرض کا پتا چل گیا کہ وہ نہیں ہوئے تھے، تب بھی وتر ہو گئے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج مدنی مذاکرے میں ناظرین سے جو سوال ہوا تھا وہ یہ تھا، قرآن نے کریم میں کس اسلامی مہینے کا نام آیا ہے؟ اس کا جواب رمضان المبارک. اب جو 12 جوابات ہم کو پہلے ملے, یہ طریقہ ہے کہ پہلے جو 12 مل جاتے ہیں درست جواب تو ان کے ہم نام پکارتے ہیں, اور باقی جو درست جوابات ملتے ہیں میرے بیٹھنے تک, ہاں میرے بیٹھنے تک, تو اس کو پھر قرآن اندازی کے ذریعے کوئی تحفہ پیش کیا جاتا ہے. نمبر ایک جو درست جوابات تھے ان کے 12. نمبر ایک بنت فاضل ڈیرا غازی خان, بنت تنویر احمد خانی وال, بنت جمیل باب المدینہ, فہد سعید اتاری جھنگ, بنت اکرم اتاریہ کاڑا, بنت جاوید باب المدینہ, ام انس اسلام آباد, بنت عبد الرحمن حافظ آباد, بنت ذوالفقار پاک پتن شریف, بنت خالد ڈیرا غازی خان, جنید ڈیرا غازی خان, نعیم مرکز الاولیاء لاہور. اچھا اب قرآن دادی جتنے بھی ملے نام ان میں کی جاتی ہے پھر ایک کو انعام. تو قرآن دادی میں نام آیا بنت خالد ڈیرا غازی خان, انشاءاللہ ان کو 1200 روپے کا مدنی چیک ان تک پہنچایا جائے گا, اور وہ مکتبۃ المدینہ سے کتابیں وغیرہ لینے کی صورت میں وہ کیش کیا جا سکے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, لا الہ الا اللہ العلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. جس نے 3 مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع رب العرش العظيم. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع رب العرش العظيم. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. کچھ دکھانا ہے مدنی چینل کے ناظرین کو, پھر اختتامی دعا بھی پڑھ لیتے ہیں. دکھائیے. حضرت نوح علیہ السلام کے دور اقدس میں طوفان کا آنا, حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت, حضرت یونس, حضرت یوسف, حضرت موسیٰ سمیت دیگر انبیاء علیہم الصلات والسلام کے قصے, حق و صداقت سے مزین اور بہت سے واقعات جو قرآن مجید میں موجود ہیں. 20 قسطوں پر محیط مدنی چینل کا سلسلہ ایک قصہ ہے قرآن سے. عاشقان رسول کے علم میں اضافے کی احسن نیت کے ساتھ میموری کارڈ کی صورت میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر, غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا شعبہ مکتبۃ المدینہ انشاء اللہ عز و جل رمضان المبارک سے پہلے اجرا کر رہا ہے. یہ میموری کارڈ اپنے مکتبۃ المدینہ کی قریبی شاخ سے ہدیۃً طلب کیجیے. اپنے رشتہ داروں دوست احباب کو تحفتاً دیجیے اور دوسروں کو بھی اس سے فیضیاب ہونے کی ترغیب دلائیے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس سے خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما هو أغلى. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يا رب المصطفى جل جلاله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں نیز جو مجھے اپنی نیکیاں ایصال کریں ان سب پر اپنے کرم کے شان شان اجر عطا فرما. یہ سارا ثواب ہماری طرف سے اپنے پیارے محبوب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عنایت فرما. بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مزید ان کو پہنچا. جملہ انبیاء و مرسلین خلفاء راشدین امہات المؤمنین تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین ائمہ مجتہدین علماء کاملین مشائخ عاملین مفسرین محدثین تمام بزرگان دین کل مؤمنات مؤمنین مسلمات و مسلمین خصوصاً والدین مصطفیٰ حسنین کریمین شہیدان و اسیران کربلا جمیع اہل بیت اطہار امام اعظم غوث اعظم غریب نواز امام غزالی اعلی حضرت صدر شریعت خطبہ مدینہ مفتی احمد ارکان مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق حاجی زمزم رضا تمام مبلغات مبلغین مرحومین خصوصا حضرت سیدنا شیخ عثمان مروندی المعروف لال شہباز قلندر آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اے پاک پروردگار ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. الہ العالمین ہم نیک بننا چاہتے ہیں نفس و شیطان آڑے آتے ہیں. پروردگار ہمیں نیک بنا دے. یا اللہ ماہ مدنی انعامات جو کہ نیک بنانے کا نسخہ ہے اس کا ہم نے اعلان کیا ہے. تمام عاشقان رسول کو یہ توفیق دے کہ وہ ماہ مدنی انعامات منانے میں بھرپور حصہ لیں. اسلامی بھائی بھی حصہ لیں، اسلامی بہنیں بھی حصہ لیں، خصوصی اسلامی بھائی بہنیں بھی حصہ لیں، قیدی بھی حصہ لیں، طلبہ کرام بھی حصہ لیں، طالبات بھی حصہ لیں، الہ العالمین سب کو مدنی انعامات پر عمل کرنے کی برکتیں ایسی نصیب فرما کہ سب کے سب نیک بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، حقیقی عاشق رسول بن جائیں، اور ان سب کے صدقے میرے حق میں بھی دعائیں قبول ہو جائیں۔ الہ العالمین جتنے مریض یہاں حاضر ہیں، مدنی چینل پر دعاؤں میں شامل ہیں، یا جو نمائندے حاضر ہیں مریض بیچارے اسپتالوں میں ہیں، ان سب پر رحمت کی نظر فرما، امت کے ساری مریضوں پر کرم کی نگاہ کر دے، اے اللہ ہماری آفتیں مصیبتیں بلائیں دور فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو ایک اور نیک بنا دے، اے اللہ بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزی دے۔ الہ العالمین ہمارے مظلوم قیدی رہا ہو جائیں، جن کے بچھڑے مل جائیں، روٹھے من جائیں، بے اولاد عافیت کے ساتھ نیک اولاد پائیں، جن کی اولاد نافرمان ہے تابع فرمان ہو جائے۔ مقروض ہیں ان کے قرضے اتر جائیں، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی۔ ہے خم ہاتھ میرا اٹھا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، فضل کی رحم کی التجا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ قلب میں یا طلب پر سنا ہے، قلب میں یا طلب پر سنا ہے، میرے ہر درد کی دوا ہے، کون دکھیوں کا تیرے سوا ہے مولا، کون دکھیوں کا تیرے سوا ہے، خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ عفو و رحمت کا بخشش کا سائل رحمت کا بخشش اب خال تجھے کھلا ہے مولا میرا سب خال تجھ پر کھلا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم. میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدین چینل کے ناظرین, جس طرح امیر علیہ سنت نے ہمیں روزانہ فکر مدینہ کرنے کے حوالے سے ترغیب ارشاد فرمائیے, اور ہمیں روزانہ فکر مدینہ بھی کرنا ہے, اور اپنے 12 ماہ کے یعنی 12 رسالے مدنی انعامات کے ہاتھوں ہاتھ آج ہی انشاءاللہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر لینا ہے. انشاءاللہ جلدی جلدی مکتبۃ المدینہ سے اپنے رسائل حاصل کیجئے, اور نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ روزانہ فکر مدینہ بھی کریں گے, اور اپنے یہاں کے مدنی انعامات کے ذمہ داران کو چاند رات کو, ہر مدنی ماہ کی چاند رات کو رسالہ جمع بھی کروائیں گے. ماہ مدنی انعامات انشاءاللہ خوب ذوق و شوق کے ساتھ اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی نیت سے انشاءاللہ منائیں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اے شہنشاہ مدینہ صلاۃ و سلام, اے شہنشاہ مدینہ صلاۃ و سلام, زینت عرش